Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Aan de protestmars vanmiddag in Amsterdam hebben zo'n 20.000 mensen meegedaan, zegt de gemeente. Ze betoogt onder meer tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De route voerde langs het Leidseplein, het Rembrandtplein en het Stadhuis. Nog voor de mars begon was het volgens de gemeente te druk. Deelnemers die nog onderweg waren werden opgeroepen niet meer te komen. Ahmad Massoud, de leider van de Afghaanse verzetsgroep die in de Panjshir-vallei strijdt tegen de Taliban, zegt dat hij bereid is te stoppen met vechten als de Taliban zich uit de regio terugtrekken. Daarna zou er kunnen worden onderhandeld. In de Panjshir-vallei zijn het hele weekend al gevechten aan de gang. De Taliban zeggen dat ze de straten van de hoofdstad van de provincie zijn binnengetrokken, maar dat wordt door de oppositie weersproken. Bij een aanvaring tussen twee motorboten op de Maas zijn 5 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Hun toestand is zorgwekkend, zegt een woordvoerder van de politie. De aanvaring was rond 3:30 in Herten in Limburg. 1 van de boten is gezonken. De toedracht is nog onduidelijk. Militairen in het West-Afrikaanse land Guinea zeggen dat ze de regering omver hebben geworpen. Op de staatstelevisie zei een kolonel dat er op korte termijn details volgen over een interimregering. Reden voor de staatsgreep is het gebrek aan vertrouwen dat de militairen hebben in president Condé. De staatsgreep volgt na een dag vol onrust in hoofdstad Conakry. Bij het presidentiële paleis is geschoten, volgens het ministerie van Defensie, door muitende troepen. Koning Willem-Alexander zegt dat Nederland zich van zijn beste kant heeft laten zien bij de Grand Prix van Zandvoort. Hij was bij de race aanwezig en zegt dat hij heeft genoten van de passie. Verstappen lag vrijwel de hele Grand Prix aan kop en heeft dankzij de winst nu de leiding in het WK-klassement. Hij heeft 3 punten meer dan Lewis Hamilton, die vandaag tweede werd. Het weer vanavond en vannacht blijft het vrij helder, met vooral in het oosten plaatselijke mistbank. Morgen zijn er een flinke periode met zon, maar vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over het land. Het blijft droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met 2 vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de Gouden Hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Na lang wachten is het voor velen eindelijk zover. Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Ben jij single en wil je dat zo houden? Schrijf je dan niet in op e-matching. Durf je het wel aan? Check dan onze kennismakingsactie. e-matching.nl. Dating hoger opgeleide. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, we staan aan de mond van de Zaan. De rivier, wat is het kanaal? De Zaan, hè? Zaanstad. Die verzameling van Zaandam, Koga aan de Zaan, weet ik veel wat voor zanen allemaal. Ik vind het hier een prachtig gebied. Het is absoluut prachtig. Wouter Bouwman, ja, Frank Evenblad, ik ben blij dat jij er bent. Ja, Frank Evenblad, andere verplichting. Ja, de andere verplichting. Maar wat vind jij van de Zaan? Nou, ik vind het prachtig. De zon gaat onder. We staan hier tussen de afvalverwerking en de industrieterreinen te kijken over de Zaan. Ja, maar niet te negatief. En dat hoort bij die industriële geschiedenis van dit gebied, weet je wel. Dit is ook het gebied van Verkade, van Albert Heijn, van ruwe industrie, van het socialisme, het ochtendrood, de VARA, weet je wel. Dat is ook de Zaan. Ja, het leeft bij je, zie ik. Mooi. Ja, ja. Ik vind het een mooi gebied. Ja, waar denk jij verder aan bij de Zaan? Zaanstad. Ja, ik kom hier wel vaak. Ik fiets hier wel vaak in de buurt en ik vind het een mooi gebied. Ik hou hier wel van. Ik zou hier gelukkig kunnen zijn. En dat zeg ik niet bij ieder gebied in Nederland. Ach, wat mooi. Ja, ik moet zeggen, ik heb ook sportherinneringen bij Zaanstad. Ik heb vaak gevoetbald hier in de buurt. En ik moet zeggen, Zaankanters, die trekken nooit hun voet terug. Die trekken nooit hun voet die terug? Die trekken de poot niet terug. Dat hoort ook wel een beetje bij die sfeer hier. Weet je wel, die oude arbeideristische sfeer, Wouter. Niet lullen, maar poetsen. Dat is ook de Zaan. Even bij. Ter Plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij Ter Plekke. Vanavond live vanuit Zaanstad. In de tijd dat in het dorpje Harskamp de meest vreselijke dingen over Afghaanse evacuees werden gezegd, toen zeiden ze hier in Zaanstad, die Afghanen die zijn niet meer dan welkom. Vanavond een gesprek over die Zaanse gastvrijheid, maar ook over de zorgen van verschillende Afghanen die al lang in Zaanstad wonen over hun moederland, Afghanistan. En dit keer niet met Frank Evenblij, maar met gewaardeerde collega Wouter Bouwman. Wat fijn, zo'n warm welkom. Heerlijk. Ja, Frank heeft een zeer, zeer, zeer goed betaalde snabbel, dus ik ben blij dat jij er bent. Waarschijnlijk iets met Zandvoort en auto. Vrees van wel, vrees van wel. We komen vanavond dus live vanuit het monumentale restaurant Lab 44 in Zaanstad dus. Of, nou ja, Zaandam eigenlijk, maar dus ook gemeente Zaanstad. En bent u nou in de buurt, kom gerust langs om te luisteren en te kijken. Ja, en als u langskomt, dan hoort u vanavond cabaretier Erik van Muiswinkel die zijn liefde betuigt voor de Zaanse dichter Herman Gorter. Weet je wel, van de mei. Burgemeester Jan Hamming die onrustig wacht op wat er gaat komen in de voorwagen. En er is live muziek van een band met Zaanse roots. Wies! Dat belooft veel goed. Daar horen we straks gelukkig nog meer van. En terwijl wij vanaf onze plek uitkijken over die prachtige Zaan, kijkt NOS-commentator Marcella Mesker naar de US Open. Want er is mogelijk een Nederlandse sensatie in de maak. Botik van de Zandschulp die speelt voor een plek in de kwartfinale tegen de Argentijn Zwartsman. Marcella, hoe staat het ervoor? Nou ja, hij was er heel dichtbij, bij die kwartfinale plek. Stond 2 sets tegen 0 en 4-2 voor. Inmiddels zitten we in het begin van de vierde set. Je krijgt dan toch wat nerveus tennis van de Zandschulp. Een paar voorhandmissertjes, een dubbelfoutje. En hij verloor in die derde set voor het eerst 2 keer zijn service. Dus kortom, hij moet nog even door. In feite staat hij er nog steeds uitstekend voor. Lijkt 2 sets tegen 1. Het ziet er goed uit. Hij houdt de moed erin. Geen negativiteit. Dus wat dat betreft gaan we rustig door. 3 games gespeeld in de vierde set. Van der Zandschulp leidt met 2-1. Het gaat op service gelijk. Ik hoop dat hij het redt. We blijven het volgen. Dankjewel, Marcella Mesker. Afgelopen week verlieten de laatste Amerikaanse militairen Afghanistan. En daarmee kwam een einde aan 20 jaar aanwezigheid van westerse troepen in dat land. Intussen is nog lang niet iedereen geëvacueerd en proberen nog altijd duizenden vaak wanhopige mensen Afghanistan te ontvluchten. Om zo uit handen te blijven van de Taliban. Ja, ook Nederland wil de evacuaties uit Afghanistan zo snel mogelijk hervatten. Maar tegelijkertijd zitten de AZC's hier overvol. Vrijwel alle bedden zijn bezet. En als het zo doorgaat, moeten er zelfs voor de reguliere opvang crisiscentra worden ingericht. Zo waarschuwde het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers eerder deze week. En daarom bood de gemeente Zaanstad als eerste in Nederland, mag ook wel eens worden gezegd, hulp aan bij de opvang van Afghaanse vluchtelingen. We gaan erover in gesprek met Flip Hoedemaker, fractievoorzitter van D66 in Zaanstad, en 2 Zaans-Afghaanse Nederlanders die de ontwikkelingen in hun moederland met schrik en vrees volgen. Jaar Arachid en Mariam Talim. Welkom allemaal. Dank u. Ja, dan beginnen we even bij de Zaanse politiek. Want jullie zeiden eigenlijk als eerste in Nederland, die zijn hier gewoon welkom, die evacuees. Nou, wij dachten, we besteden ook graag aandacht aan goed nieuws. Nou, daar ben ik heel blij mee. Waarom zeiden jullie dat in de Zaanse politiek? Ja, het is, ik moet eer wie eer toekomt. Zoutkamp was net over, de evacuatie waren net begonnen. En de eerste berichten over Harskamp kwamen binnen. Hè, dat er toch wel negatieve geluiden in Nederland waren. En mijn collega Jan de Vries van mijn fractie die hing meteen aan de telefoon en die zei: Flip, we moeten iets doen. We moeten zorgen dat wij als Zaanstad weer positief op de kaart staan. We moeten een open brief schrijven naar het college en we moeten gewoon iets aanbieden aan vluchtelingen en aan het COA. Ja, en vandaar dat u gezegd hebt, ze zijn hier gewoon welkom. Zeker, ja. En als u dan die beelden ziet, hè, die hebben we allemaal gezien uit de Harskamp, er worden daar lelijke dingen gezegd over Afghaanse vluchtelingen, NSB'ers, hier niet welkom. Wat denkt u als u dat ziet? Ja, daar word ik wel een beetje droevig van. Maar ja, ik heb zoiets van, je kan er maar beter iets positiefs tegenoverstellen dan daar heel hard weer tegen in te gaan. Want dan blijf je in die negatieve spiraal zitten. Dus wat dat betreft halen wij onze schouders op en wij laten zien wat er wel kan. Had u ook meteen zoiets van, dat zou hier in Zaanstad nooit gebeuren? Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat er alleen maar Engeltjes in Zaanstad wonen. Dat niet. Maar we hebben natuurlijk wel... In 2015 hebben we wel ervaring gehad... dat we hier meer dan 1500 vluchtelingen hebben opgevangen. En dat ging in de gemeente ook heel erg goed. Dus wat dat betreft had ik wel het vertrouwen dat het hier wel goed zou gaan. Ja, hier ook aan tafel twee Afghaanse Zaankanters. Hè? Jullie zijn hier al wat langer. Ik begin even met jou, Mariam Talim. Hoe lang ben jij al in Nederland? Ik ben hier geboren. Je bent hier geboren, maar die beelden vanuit de Harskamp, toen je dat zag. Hè, er werden lelijke dingen gezegd over Afghanen. Wat dacht je toen je dat hoorde? Het was alleen maar droevig. Het was heel jammer. Maar wat we wel moeten onthouden is dat het vrijheid van meningsuiting blijft. Maar het blijft onmenselijk. Want het gaat niet om spullen, objecten of dieren, weet ik veel. Maar het gaat echt om mensenlevens. Oh. En... in die zin denk ik dat ze wel wat meer humaan konden zijn. Ja, ik zeg het niet goed, want jouw ouders zijn ooit uit Afghanistan naar Nederland gevlucht. Hè? En jij bent hier uiteindelijk geboren. Ja, 21 jaar geleden zijn zij hier naartoe gekomen. Ja. En wat vind je ervan dat de gemeente Zaandam, dat de politiek nu zegt... ze zijn niet welkom. Wat vind je daarvan? Ik vind het alleen maar fijn. Het is heel tegenovergesteld dan andere gemeentes. Dus bijvoorbeeld Harskamp. Hoe het daar zo erg wordt afgewezen en geweigerd. En hier is het zo verwelkomend. En dan voel ik me nog trotser en blijer dat ik in zo'n gemeente woon. Dus ja. Nou, wat hoor je van familie over de situatie in Afghanistan? Alleen maar negatieve dingen. Ik heb tot nu toe eigenlijk niks positiefs gehoord. Mensen willen weg. Mensen hebben geen salaris. Mensen hebben geen eten. Het onderdak gaat al slecht. Alles gaat er gewoon slecht. Ze vluchten van de ene wijk naar de andere. Of ene provincie naar de andere provincie. Maar het heeft geen zin. Want er is nog maar één provincie van de 34 niet overgenomen. En nergens is veilig. Hoeveel familie heb je daar nog? Van mijn moeders kant is iedereen daar. En verre familie van allebei de kanten is daar. En op welke manier hoor jij dingen? Op welke manier volg je het nieuws vandaar? Ik volg het nieuws ook in Nederland, maar ik hoor ook wel eens andere dingen van familieleden via Facebook zie ik heel veel, via Instagram, via Twitter. Want hun maken het van dichtbij mee. Dan volg je het ook natuurlijk wat anders. Dan zie je hoe het echt is. En ik volg dat liever ook wel dan wat ik hier hoor. Want waarom? Wat mis je anders als je alleen Nederlands nieuws zou volgen? Hier volgen ze het vanuit een ander land. En daar krijg ik echt directe bronnen. En dat vind ik fijner, want dan weet ik ook echt wat er aan de hand is met mijn moederland. En kun je eens een voorbeeld geven dan? Op welke manier dat verschilt? Of dat je hele andere verhalen krijgt te horen soms? Nou, bijvoorbeeld de Taliban die belooft de media dat ze vrouwen meer rechten gaan geven. En dat alles normaal gaat zijn, zoals zeg maar het hoort. Mm. Alleen gaan er een paar kleine veranderingen komen, zoals wat beter kleden en wat meer islamitische regels volgen. Terwijl geen enkele vrouw vanuit mijn familie mag werken en iedereen thuis zit en iedereen nog steeds gewoon hier en daar wordt vermoord zonder pardon. En ze de sharia-wet aanhouden zonder dat zonder er enige getuige bij is, zonder dat het een eerlijk proces krijgt. En ze beloven andere dingen aan de media dan dat er in het echte leven gebeurt. Ja. Minister Kaag is daar nu wel weer naartoe gegaan naar dat gebied, hè, om ook te onderhandelen en te praten, onder andere met de Taliban. Mm-hmm. Wat vind je daarvan? Heel dapper. Want ik zou het zelf ook niet durven natuurlijk. Ook al is het zelfs mijn land, weet je. Ik zou dat niet durven. En ik vind het echt dapper. En... Maar begrijp je dat ze toch in gesprek wil blijven, ook met de Taliban, om eventueel nog meer mensen daar weg te kunnen halen? Tuurlijk, ik begrijp het. En ik vind het alleen maar goed. Ik weet niet in hoeverre dat haar gaat lukken, want het blijft een hele lastige strijd. Maar hoop of zegen. Want ze wil het vliegveld weer open krijgen. En als dat zou lukken, nou, dan zou dat natuurlijk alleen maar goed zijn. Want kunnen meer mensen een uitweg vinden. Ja. Naast jou zit Jar Arashid. Jar, jij bent zelf in 1994 uit Afghanistan gevlucht. En toen in Nederland gekomen en uiteindelijk dus in Zaandam. Wat doet het met jou om de Taliban weer aan de macht te zien in Afghanistan? Dat vind ik vreselijk. Wat de Taliban terug in de macht gekomen. Taliban is eigenlijk een terroristische organisatie. Taliban is geen realiteit of een actieve deel van Afghaanse gemeenschap geweest. Ze zijn opgericht als een traject voor bepaalde doelen, voor bepaalde landen. Ik vind het heel erg jammer. Toen de 2006 aantal landen naartoe geweest. Na 2011 En NAVO-landen, ze willen de Afghaanse gemeenschap helpen. En die doel was zo dat ze gaan die alle terroristen verwijderen. Vooral die Taliban. En ze gaan zorgen voor het democratische samenleven. Maar helaas, na 20 jaar, we zien dat Taliban als een politieke... een politieke macht teruggekomen. En ze hebben alle mogelijkheden gekregen dat ze kunnen het land regeren. Maar gelukkig, dat lukt het niet bij hun. Ze zijn niet bereid het land te besturen. Ja, dat is tragedie voor eeuwen. En meneer Arachid, u hebt daar ook nog familie wonen. Hebt u daar nog contact mee? Bent u bang voor die familie? Ja, ik ben niet alleen bang voor mijn familie. Ik ben voor heel Afghanistan. Ik ben bang voor hele volks in Afghanistan. Sorry, ik word een beetje emotioneel. Ja. Waarom grijpt u dat zo aan, meneer? Ja, Afghanistan is eigenlijk een gedeelte van onze wereld. Afghanistan is nu eigenlijk in de steek gelaten zijn. En dat vind ik heel erg. Ja. Voel jij dat ook zo, Mariam? Dat jullie in de steek zijn gelaten? Eerlijk gezegd wel, want dit is niet iets wat gisteren is gebeurd. Dit is al 40 jaar aan de gang. Dit is, toen ik geboren werd, was dit aan de gang. Dit was de reden waarom mijn ouders er weg zijn gegaan. En het lijkt alsof de hele wereld vooruit is gegaan. Iedereen is verder gegaan met hun leven, maar ze hebben Afghanistan een beetje achterwege gelaten. Want ze dachten, dat kunnen we toch niet fixen. Ja, nou ja, goed, kijk, Biden, de VS, die zeggen ook van, ja jongens, we kunnen er nog wel 20 jaar blijven. Dan lossen we eigenlijk niks mee op. Nee. Wat denk je als je dat hoort? Daar heeft hij ook helemaal gelijk mee, want in de afgelopen 20 jaar is het land alleen maar achteruit gegaan. Ik heb niet echt veranderingen gezien dat ik dacht, nou, nu eindelijk gaan we een goede kant op. Ja. Meneer Arachid, ik heb ook begrepen dat een groot deel van uw familie is daar nog. Uw nichtje is daar ook nog. Ja. En zij wordt gezocht door de Taliban, begrijp ik? Ja, heel veel mensen wordt gezocht door de Taliban, ook mijn nichtjes. Zij hebben vroeger bij overheid gewerkt. Ze hadden contact met de buitenlandse organisatie. Ze waren bezig met humanitaire hulp. Ze worden niet alleen gezocht. Een nieuwe Taliban heeft lijst. Ze gaan mensen doorzoeken. Ja. Huis in huis. En dat is heel erg. Niet alleen voor mijn familie, voor andere mensen ook. Hebt u zelf ook geprobeerd om uw nichtjes, om die ook naar Nederland te halen? Ja, ik heb alles geprobeerd. Ik heb zelf met het ministerie van Buitenlandse Zaken contact genomen. Ik heb brief gesteld. Ik heb ook een collega. Hij was ook grens voor iemand. Maar helaas, overal wij horen, nee, nee, nee. Ze zeggen altijd, die zijn bepaalde regels weten. Ja, regels en weten worden door de mensen gemaakt. Maar hier zijn ook uitzonderingen. Maar helaas, ja, we zijn burger van het land, maar wij worden niet goed gestimuleerd als nodig is. Ja. Zullen we eens luisteren naar onze minister-president, Mark Rutte? De afgelopen week beantwoordde Rutte namelijk de vraag of Afghanen die in het verleden met Nederland hebben samengewerkt, of die nog naar Nederland kunnen komen. Hè? En toen zei Rutte, die zei het volgende. Hangt er vanaf. Dat hangt vanaf of zij op de lijsten staan van mensen die echt, zoals de tolken waarvan we hebben gezegd, die halen we hier naartoe, of andere groepen. Dat zullen we per geval bekijken. Maar het belangrijkste is dat ze in veiligheid zijn. Als ze Afghanistan uit zijn, zijn ze in veiligheid. Het is niet zo dat ze altijd naar Nederland kunnen komen. Maar dat zullen we per geval moeten bekijken. Ja, dat zullen we per geval moeten bekijken. Meneer Hoedemaker, regels zijn regels, zegt Rutte. Ja, Rutte is altijd iemand die altijd over zijn rechter schouder kijkt. En dan heel voorzichtig op eieren loopt. Terwijl ik vind dat je gewoon heel erg ruimhartig moet zijn op dit moment. Want niet alleen mensen die echt tolk zijn geweest, maar ook de families daarvan. En tot in de wijde omgeving van hun vrienden en kennissenkring worden ze gewoon vervolgd. En ja, meneer Arachid vertelt het heel mooi in dit aangrijpende verhaal. U zegt Rutte kijkt altijd over zijn rechter schouder. Een paar weken geleden bijvoorbeeld riep Joost Eerdmans van Ja 21, een behoorlijk rechtse partij, die zei nog in de Kamer, ja, niet iedereen die ooit een ei heeft gebakken voor de Nederlanders, die gaan we hier naartoe halen. Ja, precies. Nou, dat is ook al gebakvaard op Twitter gelukkig. Maar ja, daar Wij zijn anders van inslag, ja. Laat ik het zo zeggen. Ja, nou ja, anders van inslag. Dat is de VVD. Dat is de partij met wie uw D66 straks een coalitie moet gaan vormen, hè, meneer Hoedemaker? Ja, dat komt omdat de VVD de grootste partij is en dat er heel veel mensen op de VVD gestemd hebben. En we kunnen op dit moment niet om meneer Rutte heen als toekomstige premier van dit land. Tenzij er misschien hele rare dingen gebeuren in uw verkiezingen. Mariam, hoe is het voor jou om dit te horen? Om dit te horen van Mark Rutte? Ik vind het jammer, want ik vind het apart. Hij maakt een beslissing. Hij maakt zo'n plotse beslissing. Want de ene dag is het, we kunnen nog deze mensen terughalen, we kunnen nog die mensen terughalen. De andere dag is het, als je aan de eisen voldoet, dan kom je hierheen. Maar ik weet niet of hij beseft, maar het maakt niet eens uit of je een tolk bent geweest of één keer een leger hebt geholpen van Nederland of wat dan ook. Als je alleen maar de etnische groep van Hazara hebt, die afstammen van de Mongolen, dan word je al vervolgd. Dan ben je al een minderheid. En die mensen, daar wordt niet over gesproken. Die lopen volgens hun geen gevaar. Ja, het gaat nu eigenlijk steeds heel specifiek over die tolken en hun familie, hè? Vindt u die definitie dan te beperkt, meneer? Ja, dat vind ik te beperkt. En dat vind ik niet, als Margaret Rutte praat, als minister-president van Nederland. Hij moet niet kijken alleen naar belang van VVD of voor rechtse partij. Hij moet als minister-president en leider van de hele gemeenschap kijken. De Afghanen zijn ook gedeelte van deze maatschappij. Hij moet ook naar belang voor die mensen kijken. Maar het gebeurt niet. In zo'n geval bedankt voor D66 en Zanestad. Zij hebben die initiatief meegenomen. En wat dacht u eigenlijk toen u dat hoorde, dit initiatief van meneer Hoedemaker? Ik word zo blij. En dan krijgen we meer energie en positiviteit. Dat gelukkig in Nederland zijn ook reële politieke partijen. Die zijn ook heel veel goede mensen. Ze kijken alleen naar menselijke elementen. Ze kijken niet naar politieke belang. En dat vind ik heel menselijk en dapper van die partij. Bedankt voor hun. Ja. Nou, dat is ook wel eens leuk om te horen, meneer Hoedemaker. Ja, zeker. Dat is heel fijn. Maar ik wilde wel op benadrukken dat in 2015 was er echt unanieme steun in de gemeenteraad van Zaanstad om hier vluchtelingen op te vangen. En ik verwacht het eigenlijk wel bijna weer, of misschien helemaal weer. Waar komt dat dan vandaan eigenlijk? Dat toch Zaanstad blijkbaar een traditie heeft om vluchtelingen eigenlijk welkom te heten? Ja, ik weet niet precies. Het is altijd wel veel rumoer hier en er is altijd wel veel gedoe. Maar als er echt wel iets gebeuren moet, dan zitten mensen de schouders onder. Misschien stamt het nog wel uit de tijd van de februari-staking, dat buiten Amsterdam was Zaanstad meteen de eerste streek die daar meteen op aansloot en waar dat meteen opgepikt werd. Ja. Gewoon solidariteit tonen. En hier dus op het Hemburgterrein, hier vlakbij, moet dat dan dus gaan gebeuren. Wanneer verwacht u de eerste Afghaanse vluchtelingen in de gemeente Zaanstad op te kunnen vangen? Nou, het gaat nu best hard, want het COA heeft een verzoek gedaan aan TAATS. Dat is een evenementenbureau hier vlak naast op het Hemburgterrein, iets van 100 meter van waar we nu zitten. Voor 300 opvangplekken. En of dat nou allemaal Afghaanse vluchtelingen zijn, weet ik niet. Maar dat heeft ook met die overloop te maken die er nu ontstaat. En dat kan nu heel snel geschakeld worden. Want het is in principe voor het eerste half jaar vanaf 1 september al. En als er een financieel akkoord ligt tussen college en COA en TAATS, dan komt er nog, wordt er heel snel een bewonersavond georganiseerd voor de mensen die hier in de buurt wonen, om mensen goed te informeren. Die krijgen ook nu allemaal al brieven in de bus. Omdat we ook gewoon goed dat proces, die communicatie, goed willen organiseren. En dan kan het zomaar in een paar dagen, misschien een week of twee weken, kan het zomaar zijn dat de eerste mensen hier aankomen. Ja. Ik ben benieuwd. Mariam, als je nou eerst de Afghaanse vluchtelingen hier aankomen in Zaanstad, ga je er naartoe? Als dat kan, tuurlijk. Maar ik weet ook niet of ze daar echt op zitten te wachten. Komen ze net van zo'n lange reis. En ik denk dat we ze sowieso even wat ruimte moeten geven. En daarna kunnen we ze op een manier welkom heten, want dat hebben ze wel verdiend. Ja. Mag ik jullie allemaal bedanken en sterkte met de familie in Afghanistan. En meneer Hoedemaker, ja, uw succes met de opvang. Ja, dank u wel. Dank u wel. Where am I? Ja, onze verslaggever Mai Verbeij, die heeft het hem weer geflikt. Ze zit ergens in deze gemeente verstopt. En het is voor u, de luisteraar, maar ook voor ons een raadsel waar ze is. Mai, help ons uit de brand. Vertel het nou maar gewoon waar je bent. Nee, ik ga helemaal niks verklappen, Erik. Ik ga jullie gewoon wel helpen. Vind je dat ook goed? Ja, nou, kom erop. Vooruit. Ja. Hier komen de hints. Na een lange, leerzame werkdag kom je hier helemaal tot rust. En de bewoner van deze plek was een opvallende verschijning en stak boven iedereen uit. Ja. Ja, kan in lang iemand zijn, maar het kan natuurlijk ook. Ja, maar het kan ook over een ding gaan, hè? Nog oh. Niet zozeer over een. Ja, verklap je nu niet te veel? Nou ja, weet ik niet, man. Mocht u nou thuis een idee hebben waar mij uithangt, laat het ons dan even weten via de NPO Radio 1 app. En voor de juiste voorspeller hebben we een heel bijzonder presentje klaarstaan. Een prachtige Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Dijkstra en Evenblij ter plekke. Een mok hebben we een cadeau. Nou ja, ik lees het ook wel voor. Goh, een mok, hè? Daar wil ik er ook wel even van. In de jaren 70 vormt een klein clubje Zaankanters een bandje. En in wisselende samenstellingen struinen ze hier de kroegjes en podia af. Vele kilometers worden gemaakt. Een echte doorbraak zit er nog niet in. Totdat de puzzelstukjes plotseling in elkaar vallen. Een gezellige jongen met de naam Henny Huisman zit achter de drums. En zangeres Margriet Eshuis blijkt een dijk van de stem te hebben. De band Lucifer is geboren. En hun debuutsingle hier uit de Zaan is een onvervalste nederpopklassieker, House for Sale. The sun went up. Sudden summer rain, but that thing. De Zaanse band Lucifer dus, met House for Sale, met Zaankanter Henny Huisman. Dus op drums. Ja, Henny Huisman, daar was ik altijd een beetje bang voor. Was je bang voor Henny Huisman? Ja. Maar was je bang voor Henny Huisman? Ja, een hele grote man, met kinderen. Ja, ik weet het niet. Nou, het wordt raar. Nou, okay. Tijd voor Rondje Sport. NOS-wielercommentator Gio Lippes, die kijkt voor ons naar de Vuelta, waar de laatste meters zijn verreden. Gio, zijn er nog renners in ploegleiderswagens verdwenen? Boos vandaag? Nee, er was er wel bijna eentje in een rode trui en een rood snelpak. De leider in het klassement, Primoz Roglic, die een verkeerde afslag wilde gaan nemen. Maar die kwam net op tijd bij zinnen op een rotonde. Hij dreigde rechtdoor te rijden. Maar dan had hij door een lint heen moeten rijden. Ik begrijp ook niet wat daar gebeurde. Maar uiteindelijk stuurde hij wel goed. En het goede nieuws is, althans voor iedereen die Roglic een warm hart toedraagt, dat hij zijn vierde etappe gewonnen heeft. Dat hij het eindklassement gewonnen had. Dat is geen verrassing, hè, want hij stond al een straatlengte voor. Maar ook de slottijdrit is dus een overwinning geworden voor hem. Ja, het is ongelooflijk, hè. De openingstijdrit, twee bergetappes, tenminste twee aankomsten bergop. En dan uiteindelijk ook die slottijdrit met 14 seconden voorsprong op Magnus Cort Nielsen. Dat was er eentje die drie etappes heeft gewonnen in deze Vuelta. Heeft ook de prijs voor de strijdlust gekregen, die Magnus Cort Nielsen. Maar Roglic is hem in ieder geval in deze etappe voorgebleven. En toch heel knap, hoor. Tijmen Arendsman, jonge Nederlander, 21 jaar oud, van Team DSM. Die eindigde in de tijdrit als derde op 52 seconden van Roglic. En ook Steven Kruiswijk deed het netjes. Die werd achtste in de tijdrit. Ja, het eindklassement is eigenlijk heel simpel. Roglic op 1. Kan ook niet anders. Hij heeft de hele ronde eigenlijk geheerst. Hij heeft een voorsprong van 4 minuten en 42 seconden op de nummer 2 op Enric Mas. En 7 minuten en 40 seconden maar liefst op de nummer 3 op Jack Hake. Dat podium dus zo ver uit elkaar. Dus Roglic heeft geheerst. En de groene trui, dat gaan we zo meteen ook zien. Fabio Jakobsen komt dan op het podium. En dat is toch ruim een jaar na die verschrikkelijke valpartij in Polen. Jakobsen heeft 3 etappes gewonnen. Heeft het puntenklassement gewonnen. Dus hij mag straks ook op het podium komen. Dus ook voor hem een hele dikke pluim na deze Vuelta. Mooi man. Fabio Jakobsen, comeback van het jaar. Dankjewel, Gio Lippens. En van Spanje gaan we door naar New York, Amerika, waar Botik van de Zandschulp strijdt om een plek in de kwartfinale. Laatste 8 van de US Open. Dat zou verdorie een sensatie zijn. Marcela Mesker, hoe staat het ervoor? Ja, hij leidt in de vierde set met 5-4. Hij stond even een break achter, 4-3. Maar herpakte zich onmiddellijk en plaatste de rebreak in de game daarna. En ik zag toch Schwartzman een beetje vermoeid kijken. Want die moet hard werken, hoor. Want de hele wedstrijd loopt hij een beetje achter de feiten aan. Want het risicovolle spel, aanvallende spel van der Zandschulp. Ja, daarmee domineert hij. En Schwartzman is natuurlijk een vaste speler die veel countert en veel loopt. Dus ik denk dat hij toch iets vermoeider is. Maar goed, is wel de man met meer ervaring. Dus waar het naartoe gaat, ik weet het niet. Maar Botik van der Zandschulp heeft nog steeds de beste papier. Leidt met 2 sets tegen 1. En nu 5-4 in de vierde set. Oh, dat klinkt goed. Wauw. Heel zachtjes zeggen wij vooral. Hup, Botik. Heel goed. Binnen een jaar wonnen ze de Amsterdamse Popprijs, de grote prijs van Nederland, en het 3FM Talent van het Jaar Award. Voor de band Wies stonden alle seinen op groen voor de grote doorbraak. Maar ja, toen kwam corona en toen ging de boel op slot. Gelukkig liet de band zich niet uit het veld slaan en bleef nieuwe liedjes uitbrengen. En over krap 2 weken volgt de release van hun debuutalbum getiteld Het is een Wies. We zijn razend benieuwd en praten erover met Sjanne Rouwendaal, frontvrouw van de band en Zaankanter in hart en nieren. Welkom. Dankjewel. Ja, ik heb begrepen dat de Zaanstreek een belangrijke rol heeft gespeeld bij het vinden van de sound van Wies. Hoe zit dat? Ja, zeker. Ik schreef eigenlijk heel lang Engelstalige muziek. En in mijn conservatoriumtijd, ik heb op het conservatorium gestudeerd, ben ik eigenlijk heel erg de boeken in gedoken en ben ik zoveel mogelijk gaan schrijven. En toen ben ik ook een beetje gaan experimenteren in het Nederlands. En toen kwam ik erachter wat voor mooie dingen je wel niet kan doen met je eigen taal, je moerstaal. En dan ook zeker de Zaanstreek. Dat is zoiets specifieks. Dat is de Zaanstreek terug te horen ook in jullie muziek? Ik denk ook zeker in mijn accent. Ja? Ik vind dat altijd wel grappig met opnemen. Dan denk ik dat ik heel erg ABN zing. En dan zegt mijn producer, Nou, dat accent hoor je wel terug, maar dat vindt hij leuk. Waarom, dat hoort hoor er ook bij. Wat is het Zaanse accent dan? Ja, het Zaanse accent. Waar zit dat in? Het lijkt op Amsterdams, maar het is dan nog net iets platter, denk ik. Nog platter. Nog platter. Ja, en het zit ook trouwens in de teksten. We gaan zo meteen gewoon je maat zingen. En daar komt ook letterlijk in, ik kom uit de Zaan. Oké. Nog platter dan Amsterdams. Ja. Heel wel goed, Pink? Ik kom uit de Zaan. En ik kom uit de Zaan. Ja, dat is wel ja goed. Maar is het dan ook, ik kom uit de Zaan, is dan ook de Z en S geworden, bijvoorbeeld? Ja, S-A-E-N zou je eigenlijk kunnen zeggen. Ja. Kom uit de Zaan. Zaanstreek. Ja. Lekker. Dat is wel lekker dan twee keer. Heb je ze twee keer. En inspireert, je komt hier uit de buurt, inspireert de omgeving ook, die mooie Zaan, jou bij het schrijven van teksten? Ja, zeker. Ik vind het heel leuk om met het schrijven van teksten te schrijven over het nu, maar ook heel erg om terug te kijken naar wat er is gebeurd. En een van mijn grootste inspiratiebronnen is mijn middelbare schooltijd. En dan eigenlijk alles wat zich heeft afgespeeld buiten de schooldeuren. En ja, daar heeft Zaandam echt een gigantische rol in gespeeld. Want ik kom zelf uit Krommenie. En dan fietste ik 2-3 keer in het weekend helemaal een uur naar Zaandam. Helemaal een uur? Dan kom je langs alle kleine dorpjes die er bij horen. En ja, ik heb daar wel hele mooie herinneringen aan. Aan de kroegen hier. Ja. Ja, goede kroegen hier in de buurt. Ja, dat is ook belangrijk om te horen. Ja, zeker, ja. Hoewel mijn stamkroeg een grote inspiratiebron is helaas gesloten. Dat wel. Oké. Ja. Er moet mij toch iets van het hart, hè? Ik dacht, wat jullie band heet, Wies. Jeanne, jij bent de frontvrouw van. Ik dacht dat jij Wies heette. Ik dacht dat jij Wies was. Ja, dat is een verwarrend iets. Een veelgemaakte fout, vrees ik, hè? Ja, zeker. Wat wel grappig is, omdat ik het als een jongensnaam ken. Maar de meeste mensen kennen het als een meisjesnaam, inderdaad. Dus, ja. Maar jij bent niet Wies? Ik ben niet Wies. Nee, ik ben Jeanne. Jij bent Jeanne. Je hebt dus ook niet ik ben zoiets onderdeel van Wies. Laat mij maar Wies. Ja, Wies Rouwendaal. Nee. Dat zou ook heel goed kunnen, inderdaad. Ja. Waar komt die naam dan vandaan, Wies? Ja, dat is een goede vraag. Maar het is een geheim in de band. Ja, dus wie weet op een dag dat we ermee gaan komen. Maar voor nu is het nog, het is echt een groot geheim. Oké. Ja. Als ik het ga vertellen, dan ben ik echt de sjaak. Maar je zegt iets met jongensnaam al. Heeft het daar iets mee te maken? Ja, wie weet. Oké. Ja. De titel van jullie album is Het is een Wies. Ja. Kan je dat wel verklappen waar dat op slaat of ook niet? Jazeker. Sowieso zijn wij overal te vinden als Het is een Wies. Want Wies is zelf, vooral in het begin was dat iets moeilijker te vinden. Dus we hebben daarvoor gekozen. En dat kwam eigenlijk vanuit het idee, een soort geboortekaartje. Het is een jongen, het is een meisje, het is een het Wies. Is een Wies. Ja. Nou schetsen we net, Wouter schetste net aan het begin een beeld. En dat is misschien wel herkenbaar voor veel mensen die op een podium staan. Jullie waren lekker bezig, prijzen gewonnen, debuutalbum komt eraan. En toen kwam corona en toen kwam alles eigenlijk een beetje tot stilstand. Hè? Is dat een lastige periode geweest voor de band? Ja, zeker. Ja. Het is zo lastig. Het was echt een wervelwind van alles wat we hebben mogen doen en hebben mogen winnen. En dan staat ineens alles stil. En er was ook wel een angst van ja, wat dan? Of ja, zo, weet dat je? Het momentum een beetje weg is of precies, zo. Ja. Blijf je nog relevant? En, ik moet eerlijk zeggen, we zijn eigenlijk vooral gewoon keihard door gaan rennen en naar alternatieven zoeken en creatief proberen te zijn. En daar is wel een hele mooie documentaire ook uitgerold. Wat als we mislukken? Dus dat is wel echt de angst uitgesproken. En we hebben ons vooral gefocust op het schrijven van het album en het opnemen van het album. Dus dat was echt een beetje de houvast in deze tijd. Oké. Jullie hebben echt 3 jaar tijd voor genomen, hè, voor het album. Ja, zeker. Ja, het is echt begonnen met de allereerste single die uitkwam. En ook een beetje met het idee dat als je ons in de tussentijd een keer live hebt kunnen zien. Mm-hmm. Met het idee dat je dan na afloop een cd van ons koopt en dan ook hoopt van dat ene liedje, ik hoop dat die erop staat. Zeg maar op die manier hebben we ook het album gemaakt. Heel erg vanuit de setlijst. En wat we hebben meegekregen de afgelopen jaren van fans. En het is echt ik heb eigenlijk wel iemand te luisteren. Is dat nou, ik wil, wat gaan jullie spelen? Ja, wij gaan Gewoon Je Maat spelen. Dat Gewoon Je Maat? Yes. Met daarin ook dat meisje, die regel, ik ben een meisje uit de Zaan. Precies, loop jij richting de stage. Dan geeft Wouter Bouwman jou even een ronkende aankondiging. Zo is dat. Hier zijn Jeanne Rouwendaal, Dan Huizer en Tobias Kolk, alias Wies met Gewoon Je Maat. Ja. Zes jaar terug in de tijd, ik was het even kwijt. Van jou en mij, hoe het zat. Meisjes uit het buitenland, zo interessant. Alleen al het contrast. Ik was zo gewoon. Zij Amerikaans en ik kom uit de zaal. Drie jaar terug in de tijd, ik was het even kwijt. Van jou en mij, hoe het zat. Meisjes uit het binnenland, oninteressant. Alleen al het contrast. Oh, ik was zo gewoon. Zij Amerikaans. En ik kom uit de zaal. Ik mag hopen dat je weet dat ik veranderd ben. Ik wil niets meer van jou. Ik mag hopen dat je weet dat ik niet één moment zou willen dat het anders was. Ik heb wel wat beters te doen dan zorgen over. Oh, ik heb wel wat beters te doen dan denken aan. Terug in de tijd, ik was het even kwijt. Van jou en mij, hoe het zat. Meisjes uit het buitenland, zo interessant. Alleen al het contrast. Oh, ik was zo gewoon. Zij tijdelijk Spaans. En ik kom uit de zaal. Even lekker uit, ik ben je liefje niet, ik ben gewoon je maat. Zoek het even lekker uit, ik ben je liefje niet, ik ben gewoon je maat. Zes jaar terug in de tijd, ik was het even kwijt. Terug in de tijd, ik was het even kwijt. Van jou en mij. Oh, ik heb wel wat beters te doen dan zorgen over. Oh, ik heb wel wat beters te doen dan denken aan. Van jou en mij. Oh, ik heb wel wat beters te doen dan zorgen over. Oh, ik heb wel wat beters te doen dan denken aan. Ik ben je liefje niet, ik ben gewoon je maat. Ja, gewoon uit de zaal, Wies met gewoon je maat. Ja hoor. Ja, hoorde hem. Mooi, was mooi, hè? Was hartstikke mooi. Mooi optreden. We klokken even in met Marcella Misker, want het is razendspannend bij de tennispartij tussen Van der Sandschulp en Schwartzman. Marcello, heeft hij het al gehaald? Nee, bijna. Nee. Hij heeft twee matchpoints gehad. En onze technicus hoorde mij heel hard vloeken. Deed hij iets verkeerd? Nee, hij ging ervoor. Maar Schwartzman, ja, die taaie Argentijn, die zette de knop om en die miste niet. En die haalde iedere bal terug. En uiteindelijk maakte Sander Zandschulp twee keer de fout met zijn voorhand. Het werd gelijk en ja, nu is het 5-5. Dus de matchpoints zijn weg en het spel gaat door en de winst is nog steeds niet binnen. Oh, komt de spanning erop? Ja, een beetje wel. Voordeel, het is nu 40 gelijk. Van der Zandschulp serveert nu zelf, maar moet de koelbloedigheid bewaren. Maar dat heeft hij wel. Spannend. We blijven het volgen, Marcella. Dankjewel. Literatuur. Voorbij. Of in het haardvuur. Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat dit lied klinkt als het gefluit dat ik vaak hoorde voor een zomernacht in een oud stadje langs de Watergracht. Het zijn misschien wel de allerbekendste openingsregels uit de Nederlandse poëziegeschiedenis. Die van het maar liefst 4381 regels tellende gedicht Mei van Herman Gorten. Nadat het in 1889 geschreven werd, kon de literaire wereld niet meer om hem heen. En ja, daar zijn ze hier in de Zaanstreek maar wat trots op. Want Gorter is als geboren Wormerveerder een Zaans product waar je u tegen zegt. We gaan erover praten met iemand die gigantisch fan is van het werk van Herman Gorter. En dat is acteur en cabaretier Erik van Muiswinkel. Erik, daar zit toch geen woord Spaans bij? Nee, daar heb ik niks aan toe te voegen. Zo is het. Waarom ben je zo ontzettend fan van het werk van Herman Gorter? Omdat hij bij mij net zo hard aankwam destijds, toen ik denk ik een jaar of 16, 17 was of zo, als hij toen in Nederland aankwam. Want als je dat voor het eerst leest, kijk, we hadden ook al de 50ers gehad. Maar op de een of andere manier snapte je, dat was vlak na de oorlog. En dat was ook nog weer veel onbegrijpelijker eigenlijk. Ja, 50ers, Remco Kampen, denk ik, onze orde. Lucebert met name, ja. En Kouwenaar. Maar die kwam uit de Tweede Wereldoorlog. En dat vonden wij al heel spannend en raar. Maar dat 100 jaar eerder ook al kon, zo met de taal. Want hij versplinterde gewoon de Nederlandse taal. Die Gorter was in menig opzicht eigenlijk knettergek. Hij is als kind in een ketel met ecstasy gevallen. En dat is nooit meer opgehouden. Maar Erik, je zegt, het kwam heel hard aan als 16-jarige. Maar ja. Hoe moet ik dat voor me zien? Niet zo erg letterlijk. Maar ik wist gewoon niet wat ik las. Kees van Koot heeft later eens gezegd over iets anders trouwens. Dat hij af en toe iets las als om een taaldouche te nemen. Nou, dat is het. Het zijn neologismen, nieuwe woorden. Avonturen in coupletten die wij helemaal niet kenden. Dus echt het tegendeel van wat, waar nog steeds mensen mee opgevoed worden. Wat is poëzie? Dat is keurig, dat zijn sonetten, dat rijmt. Dat zit vaardig in elkaar. Nou, Dr. Anders P., waar ik ook aan de andere kant een enorme fan van ben. Maar Gorter, die sloeg dat aan diggelen. En hij was echt de allereerste. Hij was echt de eerste. Ja. Nou wordt Gorter gerekend tot de 80ers, hè? Ja. Wat waren de 80ers? Nou ja, die kwamen. Kijk, hoe het precies allemaal gekomen is, weet ik niet. Maar het was een vriendenclubje waar we een paar mensen als kennen. Willem Kloos, dat was eigenlijk de grote aanstichter. En die wilde afrekenen aan het eind van de 19e eeuw met die gezapige domineespoëzie. Dat is het clichéverhaal, maar dat is ook wel echt waar. En dat kwam, ze kregen die kans, omdat er iets gebeurde toen pas in Nederland, in Berlijn en Parijs en Londen was het allemaal al eerder gebeurd. Maar de wereld werd modern. Dus dat platteland, die plaggenhutten waar Nederland ook grotendeels uit bestond, werd opengeramd door fabrieken, door treinen, door motoren, door fotografie. Dus iedereen werd als het ware wakker. En in de kunst, nou ja, er zijn natuurlijk schilders geweest, maar in de kunst waren de 80ers degene die met veel alcohol en veel vrouwen en ook cabaret wat toen ontstond in die oude buurten. Ik begin steeds meer als Herman Pleit te klinken. Ja. In die oude buurt, in de Nes en zo. En dat was echt een vriendenclub. En die gingen de Nederlandse poëzie inderdaad eerst kapot maken en daarna weer opbouwen. Dat past mij dan ook wel in, toch? Hè? Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Daarom is het ook natuurlijk mede zo beroemd geworden. Want het was helemaal precies wat daar op dat moment gebeurde. Maar hij maakte die andere mannen van 80, het waren wel allemaal mannen, dat moet je erbij zeggen. Die maakte die ook helemaal in de war. Want die dachten al dat ze een heel eind waren. Maar die schreven toch nog steeds wel Jacques Perk en zo. En Kloos, die schreven nog steeds sonnetten. Het was eigenlijk nog steeds heel netjes. Maar wat hij durfde, nou ja, en hij las dat ook voor. En dan ging hij naar avondjes, werd hij uitgenodigd bij Frederik van Ede. En het waren allemaal overigens bijna allemaal zeer gezeten burgers. Gorter was zelf leraar klassieke talen. En die had een lorgnet. En dat was een hele bekakte jongen. En die cricketer, daar is ook een van de redenen waarom ik een fan van hem ben. Want hij is ook een cricketer geweest. En, maar toen las hij daar dat gedicht voor, of stukken eruit. En mensen vielen van een stoel, ze wisten niet wat er gebeurde. En hij kreeg er ook de ene vrouw naar de andere mee in zijn bed. Of dat echt bed was, weten we niet precies. Maar meisjes vielen letterlijk flauw als hij dat voorlas. Ja, rock'n'roll eigenlijk. Het was helemaal rock. Er was nog geen rock'n'roll. Dus dit was het. En 4381 regels, dat ja. Klinkt nu als vrij lang. Was dat toen ook lang? Ja, was toen ook lang. En Jan Wolkers heeft altijd gezegd, het is allemaal uit zijn hoofd. Ik heb het helemaal uit zijn hoofd. Maar die zei ook dat hij de 100 meter in 10 seconden liep. Ja. Ik geloof er niks van, maar hij zal hele lappen uit zijn hoofd gekend hebben. En een van de grote Gorter-kenners en liefhebbers, fans, zeg maar, ja, nu fans zeggen, van de latere tijd, waar ik weer bewondering van, is Wim de Bie. En die kan ook zo stukken citeren uit zijn hoofd. Gewoon hele lappen. Helemaal gek van Gorter. Ja. Ja. En Erik, we hebben je nu al Herman Pleij horen doen, Jan Wolkers. Kan jij een stukje Herman Gorter? Ja, ik kan best een stukje Herman Gorter. Maar ja, ik weet Er zijn volgens mij geen geluidsopnamen van hem. Oh. Maar die sensitieve versen, die gevoelige versen van 1890... Die zijn eigenlijk het mooiste. Daar valt iedereen op. Zie je, ik hou van je, ik vind je zo lief en zo licht. Dat staat ook op poëziekussens en op tegeltjes. Maar hij maakte dus inderdaad dingen als... De lente komt van ver, ik hoor hem komen. En de bomen horen, de hoge trilbomen. En de hoge luchten, de hemelluchten. De tintenlichtluchten, de blauw- en witluchten, trilluchten. Maar wie ik nu eigenlijk doe, is de man die mij Gorter heeft geleerd. Dat was N.O. Endt. En die had ook iets redelijk bekakt. Dat is een ongelooflijk enthousiast. Herman Pleij af van la lettre. De vader overigens van David Endt. En die gaf zo les en die citeerde dat allemaal uit zijn kop. Maar er zit wel een bepaald ritme in of zit zo. Zeker, ja. Pa-pa-pa-pam. Ja, het was niet gescandeerd. Het was niet Annie Schmid, Willem Wilmink ritme. Maar er zit zeker ritme in. Maar dat is ook het knap. Het was een heel vrij ritme. En daar speelde hij mee op een manier die niemand nog durfde. Hij speelde met het rijm, hij speelde met de klank en dus ook met het ritme. Ja. En een deftige man, maar ook een fanatiek socialist. Enorm, ja, later. Hij is op een gegeven moment, dat waren de zogenaamde kenteringse sonetten. Dan ging die sonetten schrijven die langzaam via Spinoza ging die andere kant op. Want dat hele bohemien gedoe met die jongens met Kloos en zo en dat gezuip, daar was hij eigenlijk veel te idealistisch en te netjes voor. En hij raakte in de ban van de echte grote beweging van die tijd, was het socialisme. Want het kapitalisme was wel opwindend en spectaculair en iedereen werd er een beetje of heel rijk of heel arm van. Maar ons hele bouwwerk van beschaving moest nog gemaakt worden. En dat kapitalisme dreigde iedereen te vermorzelen. En daar was hij heel erg kwaad over. Dus hij is eerst socialist geweest en later communist en daarna nog radencommunist. Want hij werd steeds feller en radicaler. Okay. En uiteindelijk is hij in zijn stomme eentje daarin geëindigd. Want er was geen enkele club meer die hem nog wou hebben. Maar hij was het wel echt blijkbaar. Het was niet een salonsocialist of zo. Nee, integendeel. Nee, juist niet. Dat is echt een begrip van na de oorlog, denk ik zelfs. Maar in die tijd, de mensen deden dat letterlijk met gevaar voor eigen leven. Hij was goed bevriend met Rosa Luxemburg bijvoorbeeld. Nou, die is in 1919 door de proto-fascisten, de milities, vermoord en in de rivier gegooid. Het was heel gevaarlijk. En hij heeft zelf ook hij heeft zijn leven in de waagschaal gesteld. Nou ja, het verhaal gaat, dat weet jij ongetwijfeld beter, dat Herman Gorter ooit Lenin hemzelf nog een keer op de vingers heeft getikt. De les heeft gelezen, ja. Nee, hij stapte gewoon op de trein. Hij was al gewend om in Nederland heel veel te reizen, want hij hield spreekbeurten. En dat was in die tijd ook niet dat je eventjes in anderhalf uur naar Goes reed. Dat waren dagen op reis. Maar dan ging hij op tafel staan in cafés tegen smoezelige boeren en arbeiders. Met zijn keurig nette opgeschoren kop. En dat voerde hij zo ver dat hij uiteindelijk naar de grote internationale, ik geloof de tweede, ik ben niet heel goed thuis in de geschiedenis, daar moest hij naartoe, want dat was toenmalig in Petrograd, in Petersburg. En daar kon je dan met de trein via Duitsland en Polen naartoe. En hij was een zeer geziene man. Zijn pamfletten werden in heel Europa vertaald. Hij correspondeerde met Kautsky, met Engels, met Lenin. Hij was eigenlijk wereldberoemd in Europa. Maar wat is dat verhaal dan dat hij Lenin ooit op de vingers heeft getikt? Nou ja, iedereen vloog elkaar daar in de haren. Het was echt die communistische beweging. Nou ja, precies zoals links altijd is gebleven. Ja. Er waren steeds afsplitsingen. Ja, en, burgeroorlog onrustig nog. Er was natuurlijk sowieso een enorme burgeroorlog. En hij had toch wel lucht van gekregen, Gorter, dat de methode die de bolsjewieken gebruikten om uiteindelijk hun voorhoedefunctie door te drijven, ja, dat die echt niet deugde. En daar ging hij eens vragen over stellen. En hij vond dat het communisme meer naar de raden moest, de arbeidersraden die samen een fabriek bestuurden. Terwijl Lenin had gewoon een hele militaire opvatting. Die zei op de kop indrukken en een grote bek, dan werd je tegen de muur gezet. En Gorter was nog wel zo naïef. Die ging daar gewoon eens even vragen over stellen. En daar werd wel korte metten mee gemaakt, want hij kreeg geen poot aan de grond. Maar hij ging met Henriette Roland Holst samen. En op de terugweg zijn ze gevangen gezet. Hebben ze 10 dagen in een vrieswagon gezeten. Met soldaten met bajonet om zich heen. Zo. Omdat ze dus communisten waren. Dat is wel wat anders dan een Goes, inderdaad. Ja, maar ik vind het ook moedig om tegen Lenin te zeggen. Hey, wat moet ik allemaal doen hier? Nou ja, Lenin is bij ons natuurlijk, in bepaalde kringen is het dezelfde soort klank als Hitler. Maar dat was in die tijd ook zeker niet zo. Lenin was echt wel een zeer geziene politieke voorman. Ja. Je gaat zo een stuk voordragen, hè, uit een van zijn latere gedichten. Ja. Dus de Arbeidersraad. Ja. Wat is dat voor gedicht? Nou, de grote discussie later over Gorter is geweest. Toen hij socialist werd en die dit soort versen ging schrijven, waar ik nu een stukje van voorlees. Is toen zijn dichterschap eigenlijk helemaal naar de kloten gegaan. Omdat het gewoon niet meer... Het kon bijna niet meer serieus nemen. Je zal dadelijk ook... Ja, het is toch echt wel een beetje om te lachen. Maar er zijn ook wel stemmen die zeggen... Nee, die taalvaardigheid van hem, die is overeind gebleven. Alleen, ja, hij stelde het in dienst van het idee... wat ons nu heel naïef en bijna wanhopig voorkomt. Maar hij ging echt gedichten schrijven om de arbeiders te verheffen. En hij idealiseerde die arbeiders dus zo krankzinnig naar bijvoorbeeld hier. Want dan zit hij te peinzen. Dat is hij altijd. Hij zat altijd te dromen en met zijn hoofd in de wolken. Waar komt dit uit? Wat we nu gaan horen? Uit de arbeidersraad. De arbeidersraad. Ja, en daar verbindt hij dus de communistische beweging ook aan het heelal. Aan al, de mensheid, het heelal, allemaal woorden met hoofdletters. Het was zo idealistisch dat het ging voorbij alle idealisme bijna. Laat horen. En zegt hij, en wijl ik pijns, plotseling daar splitst zich het donker. En staat voor mij, klaar, reizig, een zwarte en klaar grote gestalte. Van zwart en edel en als basalt gehalte. Een mijnwerker. Met zwarte handen en voeten, ogen blauw fonkelend in het gelaat. Het roeten, alsof hij de arbeid met een hoofdletter zelf was. Zijn gestalt, der hele wereld, van het heelal, het gehalt. Hij stond eerst stil, terwijl hij mij betrachtte, den teder peinzende en lichtklaar lachte. Ik van mijn zijde prees zijn trotse moeder. En wenste stil in mij, ik waar zijn broeder. Hij keek op naar het heelal, alsof iets brak tussen hem en mij. En tot het heelal hij sprak... De arbeidersraden maken den arbeider... die nu als de slaaf leeft van het kapitaal. Frits Lambrechts. Gebukt onder goudlast, geboeid door staal. Een voor de proletarische vrijheid strijder. Het is toch ook wel prachtig mooi eigenlijk. Ja, het is krankzinnig en ook mooi tegelijk. Ook wel mooi. En ik heb me altijd afgevraagd, ik weet het niet zeker... of die lui ook naar hem luisterde of zij dat ook mooi vond. Ik prijs zijn moeder. Ja, ik prijs zijn moeder. Maar ik weet wel dat er van die generatie zeg maar, van mijn grootouders... men dweepte met Gorter. Ja. Gorter was Mandela. Echt. Erik... We moeten het vragen. We moeten het vragen. Is dit nou literatuur voor of... Ja, voor in of voorbij het hart? Nee, dit is de hoogste literatuur die Nederland heeft voortgebracht. Er zijn veel meer mooie dingen, maar... Dus dat is voorbij het haardvuur. En om te koesteren, ja. Prachtig. Ja. Een glas wijn. Ja, ik heb zin in een bundeltje van Gorten. Dankjewel, Erik van Muiswinkel. Ja, mooi. Marcella Mesker die kijkt voor ons naar Botik van de Zandschulp... in de achtste finale van de US Open. Marcella, vertel ons in godsnaam dat die Argentijn weg is gespeeld. Nou, nee, hij is wel weg. Hij is even naar het toilet. Want het is 7-5 geworden voor hem in de vierde set. Ja, we krijgen dus een allesbeslissende vijfde set. En het is sfeervol hier op het Louis Armstrong Stadion. De New Yorkers ruiken bloed. Die houden van dit soort wedstrijden. Want beide spelers geven alles. Bloed op de knie van Schwartzman. Maar het is de moeite waard. We krijgen dus een vijfde set tussen Schwartzman en Van der Zandschulp. Dat dus straks onder andere in Evenblij en Dijkstra ter plekke. Ook nog verhalen over een heuze Monet die werd gestolen. Ja, bijna gestolen. Misschien toch niet. Nu weten de mensen het al. Ja, de mensen leven toch ook niet onder de steen. Ongekend. Ik hoop gewoon dat Van der Schulp zal die partij nog... Ja, en Wies is er ook. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen naar Wijnaldum, die kan schieten. WK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Memphis, ja. En zit in. Snel geschoten, Memphis Depay in de korte hoek. Dinsdagavond vanaf 16:15, Nederland-Turkije. Live sport op NPO Radio 1. Gakpo. Je hoort het hier en nergens anders. Wow. Dinsdagavond vanaf 16:15 in Langse Lijn en Omstreken, Nederland-Turkije. Het nieuws. Van alle kanten. Scherp blijven zien. Nieuw van Avogel. Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen... en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Dit is de tijd van doen. Een burn-out. 80% ziet hem niet aankomen, maar herkent achteraf vaak wel de signalen. Daarom is twijfelen bij die signalen gezond, want zo kun je het voorkomen. ASR helpt niet alleen bij uitval, maar ook bij gezonde twijfels. Doe de gezonde twijfeltest op asr.nl. ASR doet het. Met de nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers hoeft u nooit meer uw batterijen te vervangen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. En u laadt ze eenvoudig weer op. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawasheer.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. NPO Radio 1. Het is 9 uur. Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Abbas Massoud, de leider van een Afghaanse verzetsgroep die in de Panjshir-vallei strijdt tegen de Taliban, zegt dat hij bereid is te stoppen met vechten als de Taliban zich uit de regio terugtrekken. Daarna zou er kunnen worden onderhandeld. In de Panjshir-vallei zijn het hele weekend al gevechten aan de gang. De Taliban zeggen dat ze de straten van de hoofdstad van de provincie zijn binnengetrokken, maar dat wordt door de verzetsgroep weersproken. Aan de protestmars vanmiddag in Amsterdam hebben zo'n 20.000 mensen meegedaan, zegt de gemeente. Ze betoogden onder meer tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De route voerde langs het Leidseplein, het Rembrandtplein en het Stadhuis. Nog voor de mars begon was het volgens de gemeente te druk. Deelnemers die nog onderweg waren, werden opgeroepen niet meer te komen. De organisatie van de Dutch Grand Prix is zeer tevreden over het Formule 1-weekend in Zandvoort. We kijken met veel trots terug op een fantastisch weekend, zegt circuitdirecteur Robert van Overdijk. Op de derde en laatste dag kwamen opnieuw duizenden mensen naar de badplaats. De NS vervoerde over het hele weekend een kleine 90.000 bezoekers. Verstappen lag vrijwel de hele Grand Prix aan kop en heeft dankzij de winst nu de leiding in het WK-klassement. Hij heeft 3 punten meer dan Lewis Hamilton, die vandaag tweede werd. Bij een aanvaring tussen 2 motorboten op de Maas zijn 5 mensen gewond geraakt. 2 van hen zijn zwaar gewond. Hun toestand is zorgwekkend, zegt een woordvoerder van de politie. De aanvaring was rond 3:30 in Herten in Limburg. 1 van de boten is gezonken. De toedracht is nog onduidelijk. Primož Roglič heeft voor de 3de opeenvolgende keer de Vuelta op zijn naam geschreven. De renner van Jumbo-Visma voorzag zijn eindzegen van nog meer glans door de afsluitende tijdrit te winnen en zo zijn 4de dag succes te boeken. In de Tour van vorig jaar verloor de 31-jarige Sloveen in de slottijdrit de gele trui, maar was nu bij elk punt verre de snelste en hield zo de Deen Magnus Cort Nielsen van zijn 4de ritzegen af. Timen Arensman werd 3de. Het weer tot besluit. Morgen zijn er flinke perioden met zon, maar vooral in de middag trekken er ook wolkenvelden over het land. Blijft droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Kan jouw grauwe straat wel wat groen gebruiken? Wat kleuren en geuren? Wat leven? Laat dan je buitenplanten iets moois beginnen. Aan je gevel, voor je deur, op je balkon. Van grauw naar groen. Koop de mooiste buitenplanten in je favoriete winkel of webshop en kijk voor groene inspiratie op mooiwatplantendoen.nl. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Blij ter plekke. Goedenavond en welkom bij nog een uur Dijkstra en Even Blij ter plekke. Vandaag live vanuit restaurant Lab 44 in Zaanstad, waar u trouwens ook van harte welkom bent. Ja, dat mag weer tegenwoordig. Zonder Even Blij vanavond, maar gelukkig met Wouter Bouwman. En zo is het. Het gaat hier straks onder meer over die bizarre kunstroof van 3 weken terug. En Erik, ja, het is niet gelukt. Ja, dat klopt. De overvallers lieten de peperdure Monet voor de ingang van het museum alweer uit de handen glippen. Ja, straks nog veel meer daarover. Marcus Bakker was in de jaren 50 een bekend politicus, een communist, zoals zoveel hier in de Zaanstreek destijds. En die hield ronkende verhalen, nou dan kon Fidel Castro nog een puntje aan zuigen. Zijn kleinzoon Michiel Bakker maakte een toneelstuk over hem. En verslaggever Mai Verbij verklapt straks waar ze is. Wie speelt nog een nummer? En burgemeester Jan Hamming wacht nu al in spanning af in onze ijskoude verhoorwagen. Maar nu eerst, waar denken Zaankanters aan bij het woord Zaanstad? Denkend aan Zaanstad. Aan het hotel met een groene huisje en zo. Ten eerste, dat zou namens altijd heel moeilijk zijn. He, want dit is verschrikkelijk mooi geworden. He? Vind je het zelf ook, Hugo, vind je het zelf? Het station is prachtig geworden. Ja, maar Zaandammers zijn altijd heel erg kritisch. Ja, verkade. Want daar is eigenlijk de oorsprong van de Nederlandse industrie is daar ontstaan. Door de zaagmolen. Maar dankzij de zaagmolen konden wij VOC-schepen bouwen. Als wij de zaagmolen niet hadden, hadden wij nooit de Wereldzeeën veroverd. En die zijn in Zaanstad ontstaan. Een van de weinige plekken, denk ik, waar ik gemerkt heb dat ze nog wel bijvoorbeeld groeit op straat, et cetera. Ja, de Zaanse schansen. Ah, dat is daar zo prachtig. Met die molens en die ouderwetse huisjes. En het leukste vind ik nog dat je daar nog zo'n oer-Hollands klompenmannetje hebt zitten. Die zelf nog met de hand die klompen maakt. Dat vind ik echt prachtig om te zien. En brugterrein. Het is jaren verloederd. Volgens mij heeft het heel lang op de lijst gestaan om gesloopt te worden. En nu hebben ze er toch nog wat heel moois van weten te maken. En het leuke is, iedereen wilde altijd naar binnen en het mocht nooit. En op een gegeven moment werd het opengesteld. Alleen voor exposities of als je meewerkte met een koor. En dan ging je meewerken om naar binnen te kunnen. Dus dat was echt fantastisch. De Zaanse mayonaise. Dat is wel de lekkerste, toch? Dat is de lekkerste. Denk ik aan de facademeisjes die hun bijdrage hebben geleverd aan de albums van Jacob Thijssen. Nou, Henny Huisman. He? Ja. En hoe heet hij nou? Goh, Freek de Jonge, dat is hem. Nou schiet het me te binnen. Kou natuurlijk, die vergeet ik helemaal als je hier binnenkomt. Vooral als buitenstaander. Ja, ik vind het vies, maar jij vindt het... Een nostalgie, denk ik ook. Ik doe me denken altijd aan vroeger dat ik bij mijn vader achterhoek het zitje zat op de fiets en door de Zaanstreek fietste. En dat was meestal zondag natuurlijk, want dan had je weinig auto's, dus je rook het ook veel beter. Ja, u hoorde er net al onze verslaggever Mai voorbij. Ze gaf ons een paar hints over waar ze precies verstopt is in Zaanstad. Ja, Mai, we kregen best wat reacties binnen. Zo denken Hans, Pieter en Moa dat jij in de Efteling staat. Mai, de Efteling. Nou, volgens mij ben ik gewoon in Zaanstad, hoor. Ja, ik snap het ook niet zo goed. Mensen Efteling, dat is toch in Kaatsheuvel? Ja, dat weet ik wel. Dat moet je tegen Hans, Pieter en Moa die denken. Dat ik denk dat het iets te maken heeft met dat je zei dat je overal ook overheen keek. Groter dan de rest was, zoiets. Ja, ik steek boven iedereen uit. Aha. Oké. Maar voor mij is het niet genoeg. Ja, precies. Nee, voor mij moet ik nog meer hints geven. Dus hier komen ze. De bewoner van deze plek was niet uit het goede hout gesneden. En ik heb weer wat geoefend, heren. Ja. Hopelijk verstaan jullie het. Ja. Hier komt ie. Ja. Piotr Felici. Piotr Felici. Ja, was dit het? Klinkt in één keer een beetje alsof je uit Scandinavië komt of zo. Nou ja, ik denk, is niet iets... Ik vond het Russisch een beetje. Ik weet het echt helemaal niet. Ik weet het verschil nooit zo. Mocht u nou weten waar Mai precies is in Zaanstad, laat het ons weten via de NPO 1 Radio... via de NPO Radio 1 app. Ja, dat wil ik goed zeggen. Dan krijg je dus een mok. Maar je krijgt dus een mok tegenwoordig. Maar jij wilde liever een sleutel langer weggeven, geloof ik. Ja, is toch veel leuker? Dan heb je hem altijd bij je. Ja. En die mok kan je ook wel leuk meenemen. Ja, mok kun je toch ook altijd meenemen? Nou ja, goed. Wie neemt nou overal een mok mee? Ik heb altijd mijn eigen mok bij me. Goed, okay. Hoe dan ook. Mocht u weten waar Mai precies is in Zaanstad, laat het ons weten via de NPO Radio 1 app. En maak kans op een prachtige Dijkstraat even blijft ter plekke. Mok. Raar gesprek. Op zondagochtend 15 augustus jongsleden werd het Zaans Museum in Zaandam opgeschrikt door een mislukte poging tot kunstroof. Het museum wil vanwege het lopende onderzoek nog geen uitspraken doen. Maar wat we wel weten is dat er gevochten is op deze plek om het schilderij en dat er uiteindelijk is geschoten. Gelukkig raakte niemand gewond. Uiteindelijk zijn de overvallers met lege handen naar huis gegaan. Ja, dat was het verslag op NH Nieuws. Het schilderij dat de daders probeerden mee te krijgen was de Voorzaan en de Westerhem van de legendarische Franse schilder Claude Monet. En die Monet die heeft ook nog een bijzondere band met Zaanstad. Jacob Reitsma is van de stichting Monet in Zaandam. En mede verantwoordelijk voor de aankoop van het werk van Monet, dat bijna gestolen was dus. Goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond. En aan de lijn ook kunstdetective Arthur Brandt. Arthur, dan toch maar even met jou beginnen. Een bijna kunstroof. Wat is hier precies gebeurd? Nou ja, ze hebben geprobeerd die Monet natuurlijk te stelen, zoals je net hebt vermeld. Alleen ja, het ging natuurlijk vanaf het begin mis. Ten eerste, het is een museum, de mensen die daar wel eens geweest zijn. Het is moeilijk te bereiken. Er zijn maar twee uitvalswegen of je moet de polder in. Dus ja, het was al niet zo'n goede zet om die plek te kiezen. En ja, als je daar aankomt rijden op je scootertje met z'n tweeën, met een pruik op en weet ik veel wat nog meer. Ja, het eerste wat je ziet zijn honderden toeristen die eigenlijk al staan te filmen. Gewoon de omgeving. Dus je rijdt gewoon een film in. Dus ja, eigenlijk ging vanaf dat moment eigenlijk alles al mis. En dan gaan ze naar binnen, halen dat schilderij van de muur. Ze komen buiten. Een van de jongens die struikelt met dat schilderij onder zijn arm. Dus ja, die mannen die daar staan, die denken van... God, dit is toch een soort Pepi en Kokkie. Die pakken we even. En dat is ook gebeurd. Ze hebben die ene man de pruik afgetrokken. Toen heeft de andere geschoten. Ik hoop dat het straks blijkt dat het een gaspistool was en niet een echt pistool. Want dan hebben de heren natuurlijk wel een probleem. En ja, dat schilderij is achtergebleven. En die twee mannen zijn verdwenen en nog steeds spoorloos. En wie zijn nou degene die die mensen hebben tegen kunnen houden of geprobeerd te tegenhouden? Nou, kijk, ik spreek nog wel eens mensen uit het milieu en ik vraag ze wel eens, hoe deden jullie dat nou? Of hoe, want ze zeggen natuurlijk allemaal dat ze gestopt zijn. Maar hoe doen jullie dat nou? En ze zeggen van, nou ja, kijk, als je zo'n roof pleegt voor schilderijen, dan als je gepakt wordt, dan krijg je 2 jaar, 3 jaar. Maar dan wil je geen wapen bij je hebben. Want als je een wapen bij je hebt en je schiet, ja, dan ben je gewoon een paar jaar extra de klos. Dus de wat professionelere dieven, die hebben een bepaalde houding, dat leren zichzelf aan, dat niemand bij hen in de buurt durft te komen. Die lopen echt zo rond van, waag het niet. Alleen ja, deze jongens, die ene struikelde al, zijn pruik hing zo half op zijn hoofd, ja. En dan denken die kerels die eromheen staan, ik heb verhalen gelezen, sommigen stonden daar met een zoontje die aan een ijsje zat te likken. En ze dachten, dit is mijn kans om een keer iets spannends mee te maken. Dus ja, ze hebben hem getackled en dat schilderij is gewoon achtergebleven. Ja, wat ontzettend amateuristisch eigenlijk. Jacob Reitsma hier in de studio van de stichting Monet in Zaandam. Wat dacht u toen u voor het eerst hoorde dat ze geprobeerd hadden om die Monet te stelen? Dat was bizar. Gewoon, je gelooft het niet. En de eerste reactie die je hebt is gewoon wat afschuwelijk voor de mensen die er in de buurt staan. Ja. Wat Otters net al zegt, van ja, als er inderdaad als er wat geschoten... Nou ja, weten we op dit ogenblik dan misschien nog niet of het een echt pistool was, maar het is verschrikkelijk. En ja, ook voor de medewerkers en de vrijwilligers in het museum. Je zult het maar meemaken. Ja, dus, ja, we weten natuurlijk niet of het een gaspistool is of een echt pistool. Je schrik je natuurlijk helemaal de tandjes als zoiets gebeurt. Ja. Maar dat schilderij... Dat was de eerste reactie van u. Was uw tweede reactie niet van... ik heb heel erg mijn best gedaan om dat schilderij hier naartoe te krijgen... en nu is het bijna weg? Nou ja, er zijn heel veel mensen mee bezig geweest om schilderijen naartoe te halen. Maar inderdaad, is wel de tweede reactie. Gewoon, het is een topstuk van het Zaans Museum. Het is het topstuk van het Zaans Museum. Het heeft een internationale uitstraling. Gewoon, en Monet, toen hij hier kwam, gewoon was... hij heeft hier de oude Zaanstreek heeft hij vastgelegd in 25 schilderijen. Het is gewoon een heel bijzonder schilderij. En we zijn gewoon heel blij dat we dat nu in Zaandam hebben. Dat hadden we meer dan 10 jaar geleden niet kunnen vermoeden... dat we ooit een Zaanse Monet naar Zaandam zouden kunnen halen. Ja. En dan stel je voor dat die nu gestolen zou worden. Dat is toch bizar. Hoeveel is het schilderij ongeveer waard? De aankoopprijs was ongeveer 1,2 miljoen euro. Oké, 1,2 miljoen. Arthur Brand, mag ik toch zeggen dat een schilderij van 1,2 miljoen euro... en dat je toch in een museum zo naar binnen kunt lopen... en het zo van het haakje af kunt tillen... is dat niet een beetje gek eigenlijk? Nee, kijk, natuurlijk, het lijkt allemaal vreemd... en iedereen die valt dan weer over zijn museum heen... maar ik verdedig altijd dit soort musea, want ze zijn klein, ze hebben niet veel geld. Het is moeilijk te beveiligen, want ja, een museum is toch... Voor jou en mij bedoeld. We willen daar naar binnen kunnen, we willen een schilderij kunnen zien. Dus het is heel moeilijk te beveiligen. Dat is bijna niet te doen. Zelfs de grote musea overkomt dit. Ja, en als er dan iemand met een pistool rondloopt... ja, ik zou ook niet ingrijpen. Wat kun je nog doen? Je kunt moeilijk de bewakers gaan bewapenen. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Ja. Toen nog even door over dat schilderij. Jacob, je zegt, ja, Monet is hier een tijd geweest. Hè? Is het een mooi schilderij eigenlijk? Maar ja, iedereen heeft zijn persoonlijke smaak natuurlijk. Hè? Gewoon, maar het is een heel bijzonder schilderij. Monet was natuurlijk, zijn hele leven was hij aan het leren... over hoe hij het licht kon vastleggen. En dat heeft, als je zijn topwerken ziet aan het eind van zijn leven... met de waterlelies, dat is fantastisch. En je ziet in die 4 maanden dat hij hier was in 1871... dus precies 150 jaar geleden... was hij ook bezig met die ontwikkeling. Hij begon licht met waterspiegelingen. Je ziet sommige schilderijen, dan denk je van... dat is een voorstudie van de waterlelies. Maar een van de andere kenmerken van het impressionisme... waar Monet een van de grondleggers van was... dat was het serieschilderen. En dan moet je eigenlijk ook een stukje teruggaan in de tijd nog. Want voor het midden van de 19e eeuw... als de schilders schilderden, dan maakten ze hun verf zelf... Dus met pigment, olie, dat moest worden aangelengd. Maar in de buitenlucht droogt het heel snel uit. Dus als je al buiten zou zitten schilderen en je wilt dezelfde kleur weer op je palet hebben, dan ben je een kwartier bezig en waarschijnlijk mislukt het. Mm. Maar rond 1850, in het midden van de 19e eeuw, werd in Engeland verf in tubes uitgevonden. Dus dat betekent dat je ineens dezelfde kwaliteit verf had. En die kon je op je palet doen. En je kon gaan schilderen in de buitenlucht. En je kon je helemaal richten op het licht. Wat je zag. De impressie die je wilde weergeven. Maar als je dan buiten gaat zitten, ja, binnen 5 minuten is natuurlijk het licht anders. Dus je krijgt een steeds veranderende impressie. Dus hoe doe je dat dan? Wat dachten de impressionisten aan? Weet je wat, dan gaan we series schilderen. Okay. Dus je hebt bijvoorbeeld de kathedraal van Rouen, heb je er heel veel van. De Ypres langs de Lepte. En dan heb je steeds met net iets ander licht, hè? Ochtendlicht, middaglicht, avondlicht. Bijvoorbeeld. En dus de allereerste serie die die zou hebben geschilderd, dat zou hier in Zaandam zijn geweest. Dus terugkomend op dit schilderij, waarom is het zo speciaal? Nou, dat is één van een serie van 3 van dezelfde locatie. Ja. Wat kwam je eigenlijk toen hier? Hij is hier dus 150 jaar geleden gekomen. We zitten eigenlijk in een Monet-jaar, bedenk ik me nu. Ja, eigenlijk wel. Ja, ja. Hij is hier dus 4 maanden geweest. Wat heeft hij hier gedaan? Geschilderd. Ja. En veel? 25. Hij was zeer productief. Hij was in 1870 was hij gevlucht uit Frankrijk wegens de Frans-Pruisische oorlog. Toen is hij eerst naar Londen geweest. Daar was hij 8 maanden. En toen heeft hij ongeveer in die periode 4 schilderijen gemaakt. En toen kwam hij naar Zaandam. En heeft er in 4 maanden heeft hij er 25 gemaakt. Zo. Hoe kan dat dan? Was hij in Londen afgeleid? Had industrieel gebied, hè? Zaandam, weet je wel. Gewoon naar het werk. Gewoon handen uit de mouwen. Maar ja, ik heb het altijd gezien als... Zaandam was wel heel inspirerend met al die molens en die landschappen. Maar ik heb ook wel eens iemand rondgeleid uit Engeland die zei van ja, dat komt omdat dat Zaandam, dat was very boring. ik hou het op mijn eigen interpretatie. Okay, dat is hier okay. Heel erg. Maar dan hebben we dus dat schilderij. Je legt uit, Jacob, het is een belangrijk schilderij. Het is een mooi schilderij. Het is een heel waardevol schilderij. Als je dat nou steelt, zo'n schilderij, Arthur Brandt, wat kun je daar dan mee? Nou, je moet het zien in de lijn van de 2 diefstallen vorig jaar. Er is vorig jaar een Van Gogh gestolen en een Frans Hals, vrij snel achter elkaar. Ik riep al in het begin van dit hebben ze gedaan om het door te verkopen aan criminelen die het dan straks gaan inzetten om strafvermindering te krijgen. Die worden bijvoorbeeld gepakt met een drugstransport en dan proberen ze strafvermindering te krijgen door schilderijen terug te geven. Okay. Dat is een paar keer gelukt in het verleden. Alleen, ik heb toen al gezegd van jongens, op tv ook en in de media, doe dit nou niet meer. Want ze zijn bij het Openbaar Ministerie natuurlijk niet gek. Ze gaan niet hiermee door blijven gaan. Het houdt een keer op. En kennelijk is het, want de dief van vorig jaar is gearresteerd, of tenminste degene die daarvan verdacht wordt, die staat volgende week terecht. Degene die de Van Gogh heeft gekocht, die daarvan verdacht wordt, staat ook, die zit ook in de gevangenis nu. En kennelijk is er toch weer iemand nu geweest die gedacht heeft, iedereen kan dat beroepen, maar ik probeer het toch nog een keer en dan probeer ik het weer te verkopen aan een of andere zware jongen die er misschien zijn voordeel mee kan doen. Dat is dus de reden geweest. Oké. Okay. Ja, want ik heb altijd ook een beetje, misschien is dat een gek beeld hoor, van kunstdiefstal. Ik denk van ja, misschien hangt dat dan wel bij een of andere grote Italiaanse maffiabaas in de kelder of zo. Dat ik kan zeggen, hey, moet je kijken, heb ik. Nou, je zit wel warm. Je zit wel warm. Vorige week is Rafael Imperiale opgepakt. Een van de grootste de Italiaanse maffiabazen ter wereld. Die is in Dubai gearresteerd. En dat is wel de man geweest die destijds in 2002 de 2 Van Goghs heeft gekocht. Die toen gestolen zijn naar het Van Gogh Museum. Ah. En die heeft hij later inderdaad ingezet om strafvermindering te krijgen. En nu is hij dus uitgeleverd aan Italië. En nu krijgt hij in plaats van 18 jaar dus 8 jaar. Dus soms hebben maffiabazen dit soort dingen inderdaad in de kelder, maar dan niet om er zelf van te genieten, maar meer als appeltje voor de dorst. Ja, maar Arthur, is dat verhaal van wij doen geen zaken met mensen met gestolen kunst niet eigenlijk een beetje hetzelfde als ja, we doen geen zaken met gijzelaars? Of? Nou, kijk, de regel is in principe, zo'n werk wordt gewoon heel snel in de onderwereld gaat van hand tot hand. Of als betaling voor drugsdeals. Of soms inderdaad bij grote jongens die hem dan in bezit krijgen en die dan willen gaan onderhandelen. Alleen, ja, wat ik zei in het verleden is een paar keer gebeurd bij Kees Houtman, die later geliquideerd is. Klaas Bruinsma had op een gegeven moment ook schilderijen in zijn bezit die Charlie da Silva heeft teruggegeven. Dus die imperialen waar ik het net over had. Dus het is wel gebeurd. Alleen, ja, je kunt daar niet mee doorgaan. En dat hebben we vorig jaar ook wel duidelijk gecommuniceerd. Ook het Openbaar Ministerie. Want ja, dan loopt morgen iedereen een museum binnen. Dus die weg is echt afgesneden nu. Ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Doe het gewoon niet. Heel goed. Helder verhaal. Maar Jacob, het schilderij is dus uiteindelijk net niet gestolen. Het is wel, nou ja, er was wel een hand gemeen. Het schilderij is iets van zijn haakje gehaald. Dat is natuurlijk niet goed. Het schilderij is ook gevallen. Is het beschadigd? Dat weet ik niet. Volgens mij is het nog in onderzoek door het Staatsmuseum. Maar ik heb ze recent niet gesproken. Maar volgens mij wordt het nog onderzocht of het inderdaad beschadigd is. Okay. Dus op dit ogenblik kun je het helaas niet bekijken in het museum. Dus ik hoop dat het snel weer terug gaat. Heb je enig idee wanneer het weer op zaal komt? Nee. Maar ja, gelukkig is er wel een kopie van het schilderij te bekijken. Want we hebben hier in het centrum van Zaandam hebben we een atelier van Monet. En er zijn reproducties van alle 25 schilderijen. Dus het is gratis toegankelijk, je kunt er naartoe. Het is ook open met het Open Monumentenweekend volgende week. Dus zolang het echte schilderij niet in het Staatsmuseum hangt, kun je wel reproducties van al die 25 schilderijen met die prachtige molengezichten en die houten huisjes en die scheepjes, die kun je wel bewonderen. Heel goed, nog even reclame. En als het nou terugkomt in het museum, heeft u dan zoiets, ja, ik ga toch snel even kijken. Dan ga ik heel snel kijken, uiteraard. Heel goed. Dank jullie wel. Jacob Reitsma van de stichting Monet in Zaandam en Arthur Brand, kunstdetective. Grote dank. Onze landgenoot Botik van de Zandschulp speelt een spectaculaire vijfzetter voor een plek in de kwartfinales van de US Open. Marcelle Mesker houdt onze Botik de sletageslag nog vol. Ja, 4-1 leidt hij in de vijfde set. Leidt dus met een break. Fantastisch. Yes. En Schwartzman met pleisters hangt hij aan elkaar. Want ik zei al, zijn knie bloeden, zijn handen bloeden. Want hij geeft alles. Maar hij is toch wel vermoeid. En Botik heeft weer hernieuwde kracht gevonden. Veerkracht vooral. Want staat hij toch lekker te serveren. En zijn voorhand loopt. Hij slaat winners. En nu volhouden. Hè? Het is 4-1 in de vijfde set. Je vraagt je af, hoe houdt hij het vol? Het is zijn zevende partij in een, 10-11 dagen. Hij heeft 3-3 setters gespeeld in de kwart. Kwalificatie. Eerste ronde een vijfzetter, tweede ronde een vierzetter, derde ronde een vierzetter en nu weer een vijfzetter. Je zou toch denken, zou hij geen blaren hebben, zou hij geen hitte, vermoeidheid hebben. Maar nee hoor, hij blijft lopen, hij blijft agressief spelen en vooral fantastisch tennissen. Dus alle respect voor hem en ik hoop zo dat hij het haalt. Ja, 4-1 dus in de vijfde set. Toch nog even een heel klein quizvraagje, Marcella Mesker. Wat was dan de laatste Nederlandse man bij de laatste 8 in een Grand Slam toernooi? Ja, 17 jaar geleden, Cheng Schalke, 2004. Dat was op Wimbledon. Ja, en hij heeft ook nog een keer de halve finale gehaald in New York. Maar dat was in 2001. Toen stond Schalke in een fantastische halve finale. Verloor van Pete Sampras. Maar ja, zover zijn we nog niet. Het is pas vierde ronde, maar hij is dicht bij die kwartfinale. We blijven het volgen. Dankjewel, Marcella Mesker. Ja, mooi. Botik van de Zandschulp. Een jongen die jij nog een keer streng hebt toegesproken, Erik. Omdat hij zich had verslapen voor het ABN AMRO tennistoernooi. Oh ja, dat was ook wel een beetje dom van hem. Toen was hij een beetje pissig op jou, weet ik nog. We hoorden ze het vorige uur al met hun nieuwste single Gewoon Je Maat. En nu staan ze opnieuw voor ons in de startblokken. De band Wies, Shanne, wat gaan jullie dit keer voor ons spelen? We gaan een beetje barman spelen. Barman? Ja. Bijzonder in deze tijd. Ja, en dat is ook wel een beetje het idee achter dit liedje en waarom we het hebben uitgebracht. We hebben het op 1 januari uitgebracht toen alle kroegen dicht waren en alle barvrouwen en mannen thuis zaten. Zielig thuis zaten. Ja. Maar hoe moeten we het zien? Is het een ode aan de barman? Het is zeker een ode aan de barman, ja. Oké, nou, ook voor alle barmannen hier in Lab 44 in Zaandam. Zeker, onmisbaar. Take it away, hier is Wies met Barman. Barman, dein Lebenslied lang. stemmen zachter dan de vreugde kreeg me. Eens onder de laatste zijn verslagen, onderuitgezakt. In beslag genomen door de vraag, was dit het weer? Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen wat ik altijd heb geweten. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen dat je het altijd bent geweest. En oh, ik weet het ook wel, voor jou was ik niet hetzelfde. Het is toch geen tijd om weg te gaan. De zon nog onder, in het donker ben ik bang. Eenzaam en alleen te zijn, hou me even vast totdat ik wegkwijn en vergeet wie ik onderweg verloren ben. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen wat ik altijd heb geweten. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen dat je het altijd bent geweest. Als ik terug kon gaan, zou ik je vertellen wat ik altijd heb geweten. Als ik terug kon, zou ik je vertellen dat je het altijd bent geweest. Alle barmannen en barvrouwen staan met blosjes op hun wangen te klappen. Wies was dit met het nummer Barman. Dank jullie wel. Debuutalbum van Wies, Het is een Wies, komt op 17 september uit. Dank jullie wel. Where am I? Ja, maar sinds jij beloofd hebt dat de mensen een speciale Dijkstra en Evenblij ter plekke mok krijgen, is de Radio 1-app volledig ontploft. Hoe vind je dat? Wauw, wat fantastisch. Ja. Staan jullie hoofden er eigenlijk op? Of wat zijn dat voor mokken? Daar staan onze gezichten op, ja, Wouter Bouwman. En niet dat hoofd voor jou. Nee, maar dat vinden de mensen mooi, toch? Dan krijg je een cadeautje. Dat vind ik zelf ook altijd leuk. En uit alle reacties hebben we nu een reactie van Karsten. En die heeft zelfs een reactie opgenomen. Daar gaan we even naar luisteren. Ze staat in het oude huis van tsaar Peter in Zaanstad. Waar hij onder was gebracht, want hij moest leren hoe die schepen maakte. Dus dat denk ik. Groetjes, Karsten. Ja, jou zo heel hard op de achtergrond. Maar je hoort wel dat het een echte Zaankanter is, hè? Ze staat in het huisje. Het echte is, ja. Mooi hoor. Maar ben jij inderdaad in het tsaar Peter huisje? Inderdaad, een uniek stukje historisch erfgoed is dat. En het is een huis gebouwd van scheepshout. En ja, ik weet niet of jullie het horen, maar de vloer die kraakt echt enorm. Want het is een van de oudste nog bestaande huisjes van Nederland. Het was ooit Russisch bezit. Want tsaar Peter de Grote woonde dus zeg maar hier een week ongeveer. Maar Erik en Wouter, hebben jullie enig idee wie tsaar Peter de Grote is? Ja, de tsaar van Rusland. Ja. Hè? We hebben het over 18e eeuw of zo, toch? Hij kon Nederlands een beetje, geloof ik. Sorry? Okay. Hij kon een beetje Nederlands. Hij kon, dat is het verhaal, hè? Hij kon heel goed drinken. En hij kon goed drinken. En het verhaal wat ik altijd heb geleerd vroeger is dat hij naar Zaandam kwam, naar Nederland, om schepen te leren bouwen. Klopt dat een beetje? Volgens mij klopt dat. Maar we gaan het even vragen aan conservator en ook Russisch, Farida Guzainova. Farida, ja, wie was tsaar Peter de Grote? Ze zeggen dat hij heel goed kon drinken, maar misschien kan je dat ook nog bevestigen. Ja, dus de Russische tsaar Peter de Grote was een levensgenieter, dat is zeker. Maar en de Russische tsaar Peter de Grote staat bekend als hervormingsgezinde leider van Rusland. die de poorten van zijn land opende voor westerse invloeden. Hij was de eerste Russische tsaar die met vreedzame doelstellingen West-Europa bezocht. En hij is onder andere in Zaandam in Nederland om kennis op te doen. Hoe moet je moderne schepen bouwen? Maar waarom dan in Zaandam? Want je zou dan denken, ik ga naar Amsterdam en helemaal niet naar Zaandam, toch? Nee, inderdaad, heel goede vraag. Want heel veel Zaanse werklui waren werkzaam voor hem geweest in Rusland. En daar in Rusland had hij de indruk gekregen dat de beste scheepsbouwers in Nederland komen uit Zaandam. Vandaar toen hij met heel grote diplomatieke missie vanaf Rusland naar Nederland vertrok, naar Europa vertrok. Eerste plek in Nederland wat hij wilde bezichtigen, het is Zaandam. En dan ging hij dus eigenlijk een soort van stage lopen, toch? Ja, inderdaad, zo kunnen wij zeggen. Hij kwam, we kunnen dat ook economische spionage ook noemen, wat hij deed eigenlijk. Hier, hij verblijft hier bij zijn oude kennis, Gerrit Kies. Hij was ook een van de zaankanters die voor hem 1 jaar lang in Rusland had gewerkt. Ja, toen zij hier arriveerde, vroeg in de ochtend, eind 17e eeuw, 1697. Ja, hij zag Gerrit Kies. Hij trok bij hem in onder 1 voorwaarde, dat niemand mocht weten dat hij Russische tsaar was. Want hij reist dan incognito, vermomd, als niet bestaande officier, Peter Michailov. Maar was dat gelukt? Want, Nee, deze missie was helemaal mislukt. Want op de 3e dag van zijn verblijf hier in Zaandam, vrijwel iedere zaankanter wist dat hier niemand minder dan de Russische tsaar rondliep. Waarom? Waarom kwamen ze erachter? Door zijn lange postuur. Hij was letterlijk een figuurlijk grote man geweest. Hij was 2,04 meter, een reus. Dus door zijn lange postuur viel hij op. En uiteindelijk, hij moest klagend in het Nederlands. Dus hij was ook heel slimme tsaar. Dus hij beheerste al Nederlandse taal voordat hij naar Nederland kwam. Had hij in Rusland geleerd. Te veel volk vertrok hij uiteindelijk naar Amsterdam. En pas daar, binnen 4 maanden, had hij het vak van schiertimmerman volledig onder de knie gekregen. Maar in Amsterdam, we hebben geen huis meer waar hij heeft gelogeerd. Maar hier, het huisje in Zaandam, bestaat nog steeds. En dat mag heel bijzonder inderdaad. Ja, en het bijzondere is ook dat je dus ook in de wanden dus verschillende namen gekerfd ziet. Waaronder die van Napoleon. Daar stond dus een bliksem met een N. Ja, was het nou echt Napoleon? Ik wil het best wel geloven, maar zo geloofwaardig was het eigenlijk niet. Maar we staan dus ook hier voor een zelfportret van de tsaar. En hij ziet er echt enorm aardig en ook nog eens knap uit. Maar was hij dat ook? Ja, ik heb op deze portret krijg ik meestal totaal 2 uiteenlopende reacties. Nederlandse bezoekers kennen hem knap. Maar als Russen komen, ze worden stil, dan zeggen nee, hij lijkt niet absoluut op Peter de Grote. En daarin hebben ze grote gelijk in. Zo'n zachtmoedig persoon was hij alweer niet. Hij was geen liefertje. Hij heeft zijn eigen zoon vermoord. Maar de zachtmoedigheid dat hij hier uitstraalt was dus ver te zoeken bij echte tsaar Peter de Grote. Maar dat is een heel bijzonder portret. Dat is speciaal gemaakt voor dit huisje. En dat maakt het onderdeel van historische ensemble. Hij staat hier afgebeeld, zit er op een van de hoekstoelen in het tsaar Peter huisje. En als ik elke dag... Ja, want jij hebt een bepaalde, ja, hoe zeg je dat, ritueel, traditie, gewoonte. Wat doe je precies hier voor het schilderij? Als ik elke dag museum open, dat is natuurlijk getrouw, dat is de wereld inderdaad. Ik moet Peter de Grote begroeten. Dan doe ik in het Russisch, dan zeg ik tegen hem: Zdravstvuyte, Peter Alexeevich. En wat zeg je dan? Dan zeg ik: goedendag, Peter Alexeevich. Maar vandaag, staan we hier vanavond. Dat is een bijzondere opening voor het museum. Dus eigenlijk, we moeten tegen hem nu niet Zdravstvuyte zeggen, maar in het Russisch zeggen: Dobre vecher. En wat betekent Dobre vecher? Goedenavond. Goedenavond. Zullen we dat samen doen? Ja, we gaan het samen doen. Dus kun je het even herhalen? Wat is de hele zin? Dobry vecher, Peter Alexeevich. Oké, gaan we het nu samen doen. Dobry vecher, Peter Alexeevich. Nou, ik denk dat ik gewoon veilig het huis kan verlaten. Dank je wel, conservator Farida Guzenova. Ja, dobry vecher, heren. Nou, indrukwekkend, hè? Jij spreekt nog een mondje Russisch, Mai. Ja, ik heb echt... volgens mij heb ik een beetje talent. Dat kan je van pas komen. Veel talenten. Ja. Ongelooflijk. Dat betekent dus wel, denk ik, dat Karsten... Ja, die live nog zit te luisteren en een audio-appje stuurt. De allereerste Dijkstra en Evenblij ter plekke mok krijgt toegestuurd. Tenminste, als hij dat wil. Ik neem aan die ook kan zeggen... Toch, maar hij krijgt de eerste mok nu, hè, Karsten? Hij krijgt de allereerste Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Als hij zou willen. Ik zeg het er maar bij. Hoezo zeg je dat? Een negatieve instelling is dat nou weer, man. Natuurlijk wil die dat. Oké. Okay. Mai, kom jij deze kant op? Zeker weten. Het is al weg. Oh. Oké, dan gaan wij snel naar Marcella Mesker, want ik kan me bijna nergens anders meer op focussen. Ik denk alleen maar, heeft Botik van de Zandschulp de kwartfinale gehaald? Verlos ons. Ja, hij heeft gewonnen. Yes. En hoe? Hij heeft die Schwartzman helemaal stuk gespeeld in de vijfde set. 6-1. En hoe knap is dat als je matchpoints hebt gehad, dan in een vierde set komt en in een vijfde set. En dan gewoon 6-1 die Argentijn wegvegen. Geweldig. Hij wordt nu geïnterviewd. Krijgt een staande ovatie in het Louis Armstrong stadion. Wat is dit toch heerlijk. En wat fantastisch. 17 jaar na Cheng Schalke. En hij zegt ook, ja, iedere partij heb ik op het randje van verlies gestaan. En ja, vandaag won ik toevallig die eerste set. Terwijl die andere 6 wedstrijden verloor hij iedere keer de eerste set. Dus dat was natuurlijk wel een dingetje in zijn koppie. Maar hij heeft ook met setwinst in de eerste set gewonnen. Wat een feest is dit. Eerst Max Verstappen en nu Botik van de Zandschulp. Heerlijk lekker. Dankjewel, ja. Marcella Mesker. Rijkstra en Evenblij ter plekke. We zitten dus in Zaanstad. En Zaanstad is van oudsher een industriestad met zijn fabrieken langs de Zaan. En daarmee was het halverwege de vorige eeuw ook een rood communistisch bolwerk. En het gezicht van die Zaanse beweging was Marcus Bakker. Geboren in Zaandam en 25 jaar lang fractievoorzitter van de Communistische Partij Nederland, de CPN. Ja, Marcus Bakker dus. Aan tafel hier acteur Michiel Bakker en tevens ook de kleinzoon van Marcus. Leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Ja, als kleinzoon van Marcus Bakker, hè, wordt het communisme dan van jongs af aan al met de paplepel ingegoten? Nou, zo zou ik het niet willen zeggen. Kijk, ik ben geboren in het jaar dat hij uit de Kamer ging. Eigenlijk wanneer was dat? 1981. Ja, ongeveer. Hij ging net iets later de Kamer uit, officieel geloof ik. Maar en in die periode gingen zij langzaam al bewegen naar het opgaan in GroenLinks. Dus eigenlijk was de periode dat in de jaren 70, waarin het communisme eigenlijk al met alle studenten die zich toen aansloten bij die heel erg aan het veranderen was. Hij was al veel populairder dan daarvoor. En dat, ja, nou ja, je kent de geschiedenissen, de val van de muur. Dat was allemaal, toen was ik allemaal heel klein. Dus die paplepel die werd langzaam gevuld met andere dingen. Altijd wel politiek gebleven. Dus bij mij thuis was wel de politiek belangrijk. Stemmen was belangrijk. En altijd wel links georiënteerd. Maar nee, communistisch zou ik het niet meer noemen. Dus je wist ook al vroeg dat jouw opa een bekend Kamerlid was? Ja, dat kwam natuurlijk een beetje gaandeweg. Zo in het begin wisten wij dat wel. Dan schepte ik met mijn neefje samen op straat. Als we dan ruzie hadden, dan zei een jongetje tegen ons, mijn vader is politie. En dan zeiden wij, nou, onze opa die heeft in de Tweede Kamer gezeten. Dus dan bluften we dan mensen mee af. Maar dan wist je niet echt wat dat dan was. Ja, dat klonk wel goed. En later, op de middelbare school bijvoorbeeld, toen kwam dat wel. Dan waren er altijd docenten. Als dan ineens ter sprake kwam dat Marcus Bakker mijn opa was, dan gingen mensen ineens heel eerbiedig daarover doen en roepen van, nou ja, wij stemden niet op de CPN, hoor. Maar ja, mijn vader zette wel de tv wat harder als hij ging praten. Dus er kwam enorm veel bewondering los. En ja, dat, ik wist het wel, maar dat deed natuurlijk wel iets met mij. Daar werd ik langzaam steeds trotser op hem. Ja. Ik bedoel, het was een hele lieve opa die gewoon naar mijn voetballen kwam kijken en langs de lijn stond. En leuke verhalen verzonnen als je bij hem ging logeren en zo. Maar dat kreeg hij langzaam, toen ik wat ouder werd, werd dat steeds zichtbaarder voor mij. Zeg. Ja, ja, maar jouw opa Marcus Bakker stond bekend als een heel scherp debater. Ja. Hey, maar dat was toch ook altijd de sfeer, want jij zegt het er nu al meteen al bij. Ja, mensen moesten er op een of andere toch ook bij zeggen, ja, wij stemden niet op de CPN. Nee. Maar waarom moest dat er dan bij worden verteld? Ja, dat is natuurlijk, kijk, de CPN stond in de oorlog. En hij is in de oorlog, er valt heel veel over te zeggen. Maar hij was in de oorlog, want toen de oorlog uitbrak, was hij jong, was hij 16, 17. Toen was hij helemaal niet bezig met die politiek. Toen was hij eigenlijk meer, het ging eerder over gedichten en poëzie. Hij was enorm fan van Gorter, van Slauerhoff, van Marsman. Hij las veel, hij wilde literatuur studeren. En toen kwam die oorlog. En toen zag hij om zich heen dat de mensen werden weggevoerd. Ook mensen waar hij contact mee had. En toen wilde hij eigenlijk iets doen, in verzet komen. En toen sloot hij zich aan bij de CPN, omdat die deden dingen. Ja. En dus in de oorlog stonden ze aan de goede kant, zeg maar. Alleen heel snel natuurlijk ontstond er een splitsing tussen die bevrijders, onze bevrijders in de oorlog. En ontstond er langzamerhand gewoon de Koude Oorlog. En daarin waren de communisten gewoon de nieuwe fouten. En daar is, vlak na de oorlog was de Communistische Partij ook vrij groot in Nederland. 10% van de zetels vlak na de oorlog in de Kamer. Maar dat nam heel snel af. En toen in 56, het jaar dat hij ook in de Kamer wordt gekozen, is er de Hongaarse opstand. En dan, dat is niet zo fraai. En de CPN verdedigde dat, want de CPN verdedigde gewoon het beleid van de Russen. Ja. En die beschouwde alle kritiek op Rusland van de Amerikanen als lasterpraatjes die je niet moest geloven. Zoals dat andersom ook was. Ja. Ja, en dan kwam je, kwamen de communisten al vrij snel na de oorlog eigenlijk in een soort verdomhoek terecht. Dus dan, ja, die stonden vrijwel geïsoleerd. Ja, jij bent acteur en je hebt in 2014 een theatervoorstelling gemaakt over je opa. En we hebben een fragment daarvan. En daar hoor je dan ook wat er gebeurt als Marcus Bakker jouw opa naar het spreekgestoelte liep. De hele Tweede Kamer stond dan op met veel lawaai. En niet zachtjes, want ik moet naar een vergadering. Nee. Meegenomen, klapperen daarmee, roepen, boe, springen en schreeuwen. En op een gegeven moment wordt de fractievoorzitter te gortig. Dus die staat op en die zegt, zeg, meneer de voorzitter, kunt u de orde niet een beetje beter handhaven? En meneer de voorzitter die zegt, het woord is aan de heer Bakker. En de heer Bakker zegt, oh, Gerben, laat maar. Ik roep er wel overheen, hoor. Dit is een stuk uit jouw voorstelling, hè? Het wordt nagespeeld. Maar zo ging het in het echte. Hij werd uitgejouwd in de Tweede Kamer. Ja. Dat kun je nou bijna niet meer voorstellen. Eigenlijk. Nee, dat kan je niet meer voorstellen. Maar hij kwam. Dus mensen liepen echt weg. Dus het was. Ze werden echt helemaal geïsoleerd. Niemand sprak met ze. Je werd niet begroet. En iedereen. Ze gingen ook actief lawaai maken en verstoren tijdens zijn maidenspeech. Dus hij moest daar echt. Ja, dat is echt waar dat hij dat gezegd heeft. Ik roep er wel over. En hij heeft daar gewoon keihard overheen staan praten. Want het werd hem. Eigenlijk werd het hem spreken onmogelijk gemaakt. Ja. Er is toch op een of andere manier in de loop der jaren wel iets veranderd. Hè? Want Marcus Bakker, wij kennen die naam nu nog. Want er is nu nog steeds een Marcus Bakkerzaal in de Tweede Kamer. Wat is er dan in de loop der jaren toch gekanteld in het beeld van Marcus Bakker? Dat we er nu toch met waardering over spreken dat er een zaal naar hem vernoemd is. Kijk, ten eerste is hij het langst zittende Kamerlid geweest heel lang. Hij heeft 25 jaar in die Kamer gezeten. En hij heeft in die jaren gewoon heel veel respect opgebouwd door de manier waarop hij sprak. Hij hechtte heel erg aan de democratische procedure. Hè. Er werd ze vaak verweten, communisten, dat ze antidemocratisch waren. Maar dat was over hem eigenlijk echt niet waar. Hij bewaakte op een bepaalde manier ook echt de macht van de Kamer. En daarbij was het zo, wat ik net zei, in de jaren 70 werden ze ook wel populair. Daaronder studenten in de linkse beweging. Dus het werd een beetje salonveger om op de CPN te stemmen. Maar voor een deel heeft hij dat zelf echt ook wel voor elkaar gekregen. Door zijn humor in debatten, door zijn scherpte. Dat ook wel mensen die niet op hem stemden, wel ja, graag naar hem luisterden, om hem moesten lachen, want hij had veel humor. Daar respect trouwens, voor hem hadden. Ook een fragment van humor, een grappig moment tijdens het debat. Laten we even luisteren naar twee van die momenten. De woorden die mij spontaan het eerst naar boven komen is grote bek, vaak geestig, raak. In die politiek was hij in de gewone omgang prettig. Je kon ook heel erg met hem lachen. Maar er was ook een politicus die heel lang achter Stalin is blijven staan. Hij was de harde, geestige debater van die tijd. Ja, dit was even een ander fragment. Want we hoorden hier achtereenvolgens Dries van Acht, Hans Wiegel en Jan Terlouw over Marcus Bakker. Die praten eigenlijk best wel lovend over hem. Ja, hier wel. Maar Van Acht was echt. Die was denk ik meestal niet blij met hem. Er zijn een aantal fragmenten. Ik ben voor die voorstelling ook naar Beeld en Geluid geweest. Heb je allemaal van die debatten die je kan terugkijken. En Van Acht is wel vaak het mikpunt van zijn kritiek. En die waren geen vrienden. Dus met Wiegel kon hij het buiten de debatten om eigenlijk vrij goed vinden. Dus buiten het werk in de Kamer. Maar met Van Acht was hij echt niet. Nee? Nee, die was niet dol op hem. Laten we dan nog even naar het andere fragment gaan. We heel even voelen hoe de stem van Marcus Bakker klonk. Ja, dat we hem zelf horen. Ja, dat we hem zelf horen. Het geval heeft geen begin en geen eind. En de Kamer is een beetje als een groep kinderen op een feestje die met een blinddoek voor moeten proberen een staart aan een ezel te tekenen. De minister die zal waarschijnlijk nou ook weer een draai mee, maar die zegt, ik heb er nog eens diep over nagedacht en ik heb mijn notities niet goed kunnen lezen. Eigenlijk, want mijn handschrift is zo onduidelijk. Maar nee, het kan allemaal echt niet. Ja, dat is jouw opa, Michiel. Hoe vind je dat om dat te horen zo? Ja, kijk, ik ben daar hartstikke trots op. En hij was altijd wel een inspiratie voor mij in zijn politieke bewustzijn, in zijn manier waarop hij zich gemanifesteerd heeft voor de goede zaak. En aan de andere kant ook in de manier waarop hij kon spreken. En ik ben dat in die voorstelling eigenlijk een beetje gaan onderzoeken. Ik ben zo trots daarop. Maar ja, het communisme en Stalin en hoe zit dat eigenlijk? En hoe fout waren ze nou eigenlijk? En mensen die uit de partij werden gewerkt. En daar ging voor een deel die voorstelling die ik destijds met mijn groepen tijdelijk samenscholing heb gemaakt, ging daarover. Over die vraag eigenlijk van, ik ben zo trots daarop. Is dat eigenlijk wel gerechtvaardigd, die trots? Ja, dat ben ik eigenlijk nog steeds. Dus ik heb dat wel overeind gehouden, ja, dat ik daar heel trots op ben. Ja. Ja, maar zo, kijk, Wiegel zegt dat ook nog in de quote. Hij zei, ja, Marcus Bakker bleef wel lang achter Stalin staan, hè? Ja, dat is goed dat je dat zegt, want dat is niet helemaal waar, denk ik. Alleen, kijk, mensen zeggen ook vaak, hij was een Stalinist. Ik denk dat hij voornamelijk, zijn grote ideaal was eigenlijk mensen zonder macht... macht geven. Dus mensen zonder macht een stem geven. En al in de oorlog waren de communisten gewoon degene die iets deden tegen de bezetter. En dat is eigenlijk altijd zijn grote motivatie geweest. Dus dat zie je ook als je die oude filmpjes terugkijkt. Gaat het altijd over mensen die in de verdrukking zijn wat meer geven. Mensen die werkloos raken niet in de steek laten. Dus het veel meer. En tuurlijk was er altijd de link met de Russen. Want daardoor werden ze gesteund. Maar dat was niet zijn... Stalin was niet zijn leidsman. Het idee was veel meer. Het idee van gelijkwaardigheid was veel belangrijker. Dat zegt hij ook eigenlijk aan het eind, als dat communisme helemaal is ingestort. Is dat kunnen die Russen, die het allemaal eigenlijk uiteindelijk verprutst hebben. Met heel veel dingen die uitkwamen, die zij ook niet wisten, daarover niet geloofd hadden. Dat kunnen ze niet van mij afnemen. Dat het communisme de eerste stroming was die uitging van de radicale gelijkwaardigheid van mensen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor hem geweest altijd. Hij was geloof ik het meest trots op één zinnetje. Ja, aan het eind van zijn... eigenlijk ook dat eind van zijn politieke carrière in de Kamer... waarin de antidiscriminatiewet, artikel 1 van de grondwet... eigenlijk opnieuw vorm krijgt en wordt uitgebreid. Omdat en daarin wordt gezocht naar een nieuwe formulering. En daar draagt hij bij. Er wordt een soort opsommetje gemaakt, dat discriminatie is verboden. En dan wordt een opsomming gemaakt. En daar stelt geloof, hij vorm aan... Geloof, ras, geslacht, op die basis. Voilà. En dan zegt hij, laten we toevoegen, of op welke grond dan ook. Zodat je niet altijd weer categorietjes moet toevoegen... of er toch weer dingen zijn waar je wel mee weg kan komen. En dat wordt uiteindelijk aangenomen. En die toevoeging is eigenlijk een soort kroon op wat ik net zei. Hè? De gelijkwaardigheid van mensen. Oh. Dat in de grondwet verankerd is. Dat hij daar mede verantwoordelijk voor is. Dat was wel een soort kroon op zijn... Ja, dat snap ik. Een aanpassing in de grondwet. Dat is een mooie dat voor elkaar hebben gekregen. Nou, is het natuurlijk wel zo. Uiteindelijk valt de muur valt. Hè? Uiteindelijk blijkt dat het communistische systeem... ja, eigenlijk door en door verrot was. Oost-Europa, dat was allemaal geen feest in die kontrijen. Had hij daar eigenlijk aan het einde van zijn leven... had hij daar verdriet over? Ja, dat denk ik wel haast. Maar het was opvallend dat als je met hem sprak over politieke dingen... ik als tiener, zeg maar, of zo... en ik dacht dan van, jezus, wat een bende is het in Israël bijvoorbeeld. En dan was hij altijd optimistisch. Dat verbaasde me, maar hij had altijd een optimistische blik op alles. Dus als hij ergens, zeg maar... heel erg teleurgesteld is geweest, dan heb ik dat nooit gezien. Ik heb hem juist altijd enorm ervaren als een optimist... maar het moet een enorme klap zijn geweest. En het was ook wel zo. Er is een beroemd massagraf gevonden in Polen... en dat werd altijd toegeschreven aan de Russen door sommigen. En dat hebben de Russen altijd ontkend en hij geloofde dat. En eigenlijk zeiden ook mensen om hem heen... die ik toen ook geïnterviewd heb, van... ja, hij had dat kunnen weten, dat wel de Russen waren. Maar hij heeft ze altijd geloofd. En toen de Russen uiteindelijk toe hebben gegeven... nee, dat zijn wij toch geweest... toen is dat toch een enorme klap voor hem geweest... dat die mensen die hij heeft, dat die hem zo beschaamd hebben en dat communisme daar eigenlijk helemaal niet waar was, zeg maar. Dus dat is heel, heel erg teleurstellend geweest. En ik denk dat dat hem wel veel pijn heeft gedaan, ja. En toch heeft hij die overtuiging van die gelijkwaardigheid altijd overeind gehouden, denk ik. En dat positieve heb ik toch altijd in hem, dat is niet geknakt. Oh. Is hij nou eigenlijk een held voor jou? Ja, een held is wel een moeilijk woord, vind ik. Maar het is wel iemand die ik heel inspireer, die een grote inspiratiebron is geweest in mijn leven. En waar ik toch wel eens dingen aan afmeet. Of waar ik mezelf wel eens aan afmeet. En die keuze... Wat zou opa Marcus ervan vinden? Nou, soms wel. Zo'n keuze, als je 18 bent... Om in het verzet te gaan tegen de Duitsers, om daar je leven een draai te laten nemen... Omdat jij denkt dat je dat moet doen op dat moment tegen de stroom in... dat vind ik heel dapper. En daar zijn natuurlijk heel veel dingen uit voortgekomen... maar dat vechten voor mensen die het moeilijk hebben, te vechten tegen onrecht... dat vind ik altijd nog wel dat vind ik wel iets heel inspirerends, ja. Ja, mooi. Bedankt voor een mooi verhaal over jouw opa, Marcus Bakker, Michiel Bakker. Dank je wel. Rijkstra en even blij ter plekke. De 31-jarige Kemal Samad is geboren en opgegroeid hier in Zaandam. En hij wilde altijd al een zanger worden en vertrok om die droom waar te maken naar Turkije. Hij deed mee aan de Turkse Voice en daar zagen miljoenen mensen hoe deze Zaandammer tot de finale schopte. En het maakte hem tot een nationale bekendheid. En nu heeft hij ook nog een monsterhit te pakken met het nummer Çingenem. Sen rüzgarla, biridir sevdayla, Ja, Tjingenem horen we, Erik. Je zit al mee te schudden. Kemo, we hoopten je hier in Zaandam te mogen ontvangen. Maar goed, ja, de plicht roept. Jij moet hals over kop naar Turkije om daar een prijs in ontvangst te nemen. Hoe zit dat? Hey, goedenavond. Ja, dit is heel goed aan het gaan nu in Turkije natuurlijk. Maar ik ben ook heel veel in Nederland, hoor. Dus het komt goed. Oké. Je bent een prijs aan het ophalen. Hoe zit dat? Ja, Tjingenem is 2 maanden geleden ongeveer uitgekomen. En nu hebben we de 2e award dinsdag voor de beste cover van Turkije 2021. Ja, voelt heel goed natuurlijk. De beste cover van Turkije van 2021. Ja, dat is toch lekker. Ja, geweldig. Maar Kemal, hoe populair ben jij in Turkije? Word jij veel op straat aangesproken? Nou, laat ik het zo zeggen. Het is natuurlijk met The Voice of Turkey begonnen in 2015. En toen dacht ik, yes, ik ben heel beroemd en bekend geworden. Maar nee, dat was niet zo. Ik moest wel een paar goede singles en hits erin scoren om te kunnen komen waar ik nu ben, zeg maar. Ja, nu is het wel op het punt waar ik van denk, oké, dit was precies mijn droom. Dit wilde ik al meemaken. En met Tjingenem en hiervoor Gidiorum en Dushesh is het wel goed gekomen. Maar wat is goed komen? Moet je met een nepsnor op straat? Of hoe gaat het? Ik moet wel een pet op, ja. Ja? Een pet op, een bril en dan kan ik lekker over straat. Nou, ik moet zeggen, het is in Turkije natuurlijk wel minder dan in Zaandam. In Zaandam kan ik lekker over straat. Alleen in Turkije is het natuurlijk enorm aan het toenemen. Precies wat wij willen dus. Ja, gaat wel goed. Maar Kemal, ik ben heel beroemd. Ik vind het wel eens ongemakkelijk om dat te zeggen, zeg maar. Maar Kemal, nou dan zeg ik het gewoon. Jij bent eigenlijk wereldberoemd in Turkije, maar je woont hier in Zaandam. Waarom woon je nog in Zaandam? Wil je helemaal niet verkassen naar Turkije dan? Nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb 8 jaar in Turkije echt gewoond, zeg maar. En daarna ben ik weer teruggekomen naar Zaandam. Daar ben ik ook inderdaad geboren en getogen. Ik merk dat ik in Zaandam, mijn familie woont in Zaandam, dat ik tot rust kom. Dat miste ik wel namelijk. In Turkije, als ik over straat loop, ik moet heel erg opletten met wat ik aantrek, met wie ik omga, wat ik allemaal doe. En in Zaandam kan ik gewoon lekker, niet Kemal Samad, maar Kemal zijn. En daarom ben ik teruggekeerd naar Zaandam en ik ga wel heel veel op en neer. Dus vaak tussen Zaandam en Istanbul ben ik dan heel vaak aan het reizen. En ook over heel Europa natuurlijk voor de Turkse mensen daar. En ik vind dat contrast wel gewoon heel fijn. Ja, nee, dat snap ik. Ja, maar een echte Turkse wereldster die dan af en toe in Poelenburg in Zaandam nog is. Nou, het is niet nog geen Poelenburg. Het is Piekoud, maar mijn familie woont in Poelenburg. Daar kom ik wel af en toe inderdaad, ja. Maar Kemal, hoe lang duurt het nog voordat je nou in Nederland ook echt helemaal door gaat breken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, we hebben nu een documentaire met Tyra van NH Nieuws. En loop heel erg aardig op daarmee, zeg maar, in Nederland. Ik kan in Zaandam bijvoorbeeld op dit moment wel nog steeds lekker over straat. Maar ik word wel veel aangesproken. Dat is wel heel fijn, want dat mensen zeggen bijvoorbeeld van, ja, we hebben gezien op NH Nieuws dat jij een Nederlandse Turkse zanger bent in Turkije. We zijn trots op je, wanneer ga je een Nederlandse nummer maken? Nou, we zijn natuurlijk ook bezig met projecten op dit moment, samen met TP-management Thomas Perls, om de Turkse markt en de Nederlandse markt een beetje samen te voegen. Nou, dat komt helemaal goed, heb ik het idee. Kemal Samad, ja, wereldster in Turkije dus, maar toch eigenlijk gewoon in de basis een echte Zaankanter. Zeker weten, kunnen we zeggen. Kemal, ja. Dankjewel en veel plezier daar. Dankjewel, hè, fijne avond. Doei. Hij werd geboren in Vlissingen, maar groeide op in Breda. Tilburg was dan weer de plek waar hij ging studeren, economie... en waar hij voor de PvdA de gemeenteraad in ging... en uiteindelijk 13 jaar lang wethouder was. Hij werd genoemd als landelijke partijvoorzitter van de Partij van de Arbeid... maar koos in plaats daarvan voor het ambtsketen van het Brabantse plaatsje Heusden. In 2017 was de gemeenteraad van Den Bosch ervan overtuigd... dat ze hem als nieuwe burgemeester gingen presenteren... totdat hij in de laatste uur... toch voor een andere transfer koos. Burgervader van gemeente Zaanstad, Jan Hamming, goedenavond. Goedenavond. Ja, in de verhoorwagen, meneer Hamming. Ik neem aan dat u weet waarom u daarin zit. Nou, dat moet nu nog blijken, natuurlijk. Maar ik ken het procedé. Nou, bewoners van het Hemterrein hier in Zaanstad, waar wij nu ook zitten, kregen dit weekend te horen dat er wordt gewerkt aan een noodopvang voor asielzoekers. Bij hen om de hoek. Overvalt u hen daar niet een klein beetje mee? Nou ja, goed. Kijk, we hebben dit 5 jaar geleden is hier ook noodopvang geweest. Dit is op een locatie waar normaal gesproken evenementen plaatsvinden. En de ondernemer kan daar natuurlijk nu niks organiseren. Dus die ondernemer heeft vorig jaar al een keer contact met ons opgenomen om toch weer zo'n opvang te kunnen plaats laten vinden. En het COA heeft nu gevraagd officieel of dat mogelijk is. Dus we gaan dat nu verkennen als gemeente. En we gaan het wel echt serieus bekijken. En dat hebben we natuurlijk eerst met de bewoners gecommuniceerd voordat dat naar buiten is gegaan. Bent u niet bang voor harskamptaferelen? Boze burgers die met weerzinwekkende teksten protesteren tegen de komst van zulke vluchtelingen? Je moet je nooit angst laten reageren. En bovendien, we kennen de Zaankampers als gastvrije mensen die klaarstaan voor een ander als dat echt nodig is. En in dit geval lijkt ons dat zeer aan de orde. Meneer Hamming, het Zaans Museum werd opgeschrikt door een vrij amateuristische roofpoging van hun Monet. Is de gemeente Zaanstad zo'n wilde westen waar je schilderijen onder de armen mee kunt nemen? Nee, want de poging is jammerlijk, althans voor de daders, mislukt. Dus nee, het is goed beveiligd. En ik geloof wel dat het door toeristen kwam dat mislukte. Nou ja, het is gewoon echt goed beveiligd. En in die zin geen enkele reden tot paniek. We zorgen dat het museum zorgt ervoor dat alle stukken goed beveiligd zijn. En dat er een diefstal vrijwel onmogelijk is. En ik hoop dat dat zo blijft. Uw partij, meneer Hamming, de Partij van de Arbeid, zag deze week haar kansen op een plek in de coalitie in rook opgaan. Zeg eens eerlijk, meneer Hamming, hebt u hard op gevloekt thuis? Of was u wel een beetje opgelucht? Geen van beide. Ik kijk er wel met de nodige zorg naar. Maar niet zozeer naar de rol van mijn partij, maar wel naar dat kabinetsformatie zo ontzettend lang duurt, terwijl dit land nodig weer geregeerd moet worden. Terug naar Zaanstad. Met Marcus Bakker kent Zaanstad een groot politicus. Wordt het niet tijd voor een prachtig standbeeld, lekker groot, zoals ze dat in Rusland ook goed kunnen? Nou ja, een standbeeld zou zeker wel op zijn plaats kunnen zijn, maar het is natuurlijk ook aan initiatiefnemers uit de stad. Maar in de raadzaal, daar hangt heel groot zijn naam. En elke keer als ik een raadsvergadering heb, kijk ik wel even naar die naam Marcus Bakker. Want voor mij was hij wel toch een van de inspiratiebronnen met anderen zoals Van Acht en Wiegel en Van der Spek en Den Uyl in de jaren 70 om actief te worden in de politiek. Maar een standbeeld van 20, 30, 40 meter, dat behoort wel tot de mogelijkheden. Nou, dit soort stalinistische uitingen van persoonsverheerlijking lijken me dan weer wat overdreven. En dat is niet echt Zaans, want in Zaanstad blijven vooral ook maar gewoon. En dat is denk ik ook heel erg goed. Van de Zaanse band Wies hebben we zojuist geleerd dat een echte Zaankanter, die herken je omdat hij de Z uitspreekt als een S. Het is eigenlijk Amsterdams, maar dan nog een beetje platter. Ja. Zegt u eens even Zaankant, meneer Hamming? Zaankant. Nog één keer. Kan u slecht verstaan, meneer Hamming? Zaankant. Zaankant. Zaankant, ja. Dat was voldoende? Ja, ik vond het wel aardig voldoende nu. Burgemeester Jan Hamming, dank voor uw tijd en uw openhartigheid. Maar onthoud één ding. Wij houden u in de gaten. Ja, dan was dit Zaanstad, Wouter Bouwman. Het zit er alweer bijna op hier. Nou, inderdaad. Wat vond je ervan? Mensen waren verrassend aardig. Verrassend aardig. Wat is dat nou voor opmerking, man? Ja, verder radio maken, uitzicht op de Zaan. Ja, ontspannen eigenlijk wel. Ja, ik kan wel genieten van die mooie verhalen over Marcus Bakker, Tsaar Peter met een snuffelstage hier. Ja, Maai die opeens Russisch kan. Ja, dat was ook een rare verrassing. Ja. En weet je waar ik blij mee ben? Dat we die mok erin hebben gegooid als prijs voor degene die raadt waar Mai verstopt zit. Dat vind je geweldig, hè? Nou, dat is een doorslaand succes. Er kwamen heel veel reacties op. Ja, daar ben ik wel blij mee. En Karsten is, geloof ik, de eerste winnaar Karsten van de mok. Karsten is de eerste winnaar als van die hem de mok. Wil. Als hij hem wil. Ja, als die, wat is dat nou weer voor opmerking? Nou ja, goed. Vertel jij mij nog eens even een fijne anekdote over Zaanstad. We hebben nog net een paar seconden. Jij hebt wel van die mooie verhalen. Ja, nou, natuurlijk. Ik moet me nog een beetje inwerken hier, hè, op de plek van Frank. Ja, dat is heel leuk. Ja, nou ja, goed. Ik heb me dus even ingelezen. Show Aznavour, die is een keer hier geweest. Dat is een krankzinnig verhaal. Zeg, Matthijs van Nieuwkerk altijd van de beste zanger aller tijden. Ja, met dat zakdoekje. En een geit wordt zo gegrepen, ja. Nou, die is hier geweest. Zijn schoonvader, die was heel goed ingevoerd in het Nederlandse voetbal. En toen Aznavour moest optreden in Carré, wilde hij daarvoor heel graag de trainer en selectie van AZ ontmoeten. Van AZ? Ongekend, ja. Er waren de gloriedagen nog met Niegaard, Van Hanegem en trainer Georg Kessler. En zo geschiedde dus. Charles Aznavour is naar de Zaanse Schans gekomen. Heeft daar met spelers en trainers geluncht.